Radio 1. Het NOS-journaal. Een aantal Chinese schepen heeft vannacht korte tijd de middenlijn overschreden in de straat van Taiwan, meldt persbureau Reuters op basis van een bron in Taiwan. Toen duidelijk werd dat de Amerikaanse politicus Pelosi in Taiwan was, had Peking al aangekondigd dat China 3 dagen militaire oefeningen zou houden. De man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de 9-jarige Gino heeft een bekentenis afgelegd, meldt 1 Limburg. Donny M. zou tijdens een politieverhoor hebben gezegd dat hij betrokken was bij de ontvoering en de dood van Gino. Oekraïense burgers worden door het eigen leger in gevaar gebracht doordat het leger basis bouwt en wapensystemen gebruikt bij burgerlocaties. Door die tactiek maakt Oekraïne burgerlocaties tot doel van Russische aanvallen, zegt Amnesty International in een nieuw rapport. En de inflatie was in juli 10,3% in Nederland. Daarmee is de inflatie voor het eerst sinds 1975 boven de 10% gestegen. Het kwam vooral door de energie- en huurprijzen. Het weer, wolken en zon vandaag met landinwaarts kans op een lokale bui. Het wordt 23 graden op de Wadden tot ruim 30 in het oosten en zuidoosten. Vanavond en vannacht vooral in het zuidoosten kans op onweer. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman, Spraakmakers. Een heel goedemorgen en welkom bij Spraakmakers. Nou, we hoorden het net in het nieuwsbulletin. Geopolitieke spanningen, verschrikkelijke rechtszaken, alarmerende berichten van Amnesty over Oekraïne. En hebben we ook nog te maken met torenhoge inflatie. Onze spraakmaker is wetenschapsjournalist Govert Schilling. Govert, goedemorgen. Goedemorgen, Roos. Echt zomer wil het niet worden, hè? Blijkt het qua nieuws. Ja, we leven hier wel in een hectische wereld, inderdaad. Het is van het een naar het ander. Ja, hoe onderga jij dat? Op de een of andere manier toch wel een beetje alsof ik on the fence zit en alles met interesse bekijk, merk ik. En dat is waarschijnlijk een beetje zelfbescherming. Ja. Ook allerlei andere dingen, zoals de oorlog en de klimaatproblematiek. En wat ik, dan krijg ik toch het gevoel van, goh, boeiend wat hier gebeurt. Alsof je het een beetje buiten je eigen ervaring wilt houden. Ja, het is waarschijnlijk een rare tactiek, maar voor mij werkt het. Ja, omdat het gewoon te veel is. Het is misschien te veel, ja. En ik word er een beetje ongemakkelijk van als ik dat helemaal op mezelf zou moeten betrekken allemaal. Ja, maar je volgt het wel dus. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Nee, er zouden ook mensen zijn die zeggen van, nou, ik leg het heel even naast me neer. Ik ga even een boek lezen. Voor het Mediaforum is hier alvast Arno Kantelberg, hoofdredacteur van het online platform ModMod. Goedemorgen, Arno. Goedemorgen. Hoe komen deze onheilspellende nieuwsberichten binnen bij jou? Komen ze nog binnen of helemaal niet? Als er zoveel zwaar nieuws is. Ja, maar dat is ook niet voor het eerst, toch, dit jaar. Maar bedoel je een beetje... Dat is het punt. Het is niet voor het eerst, het gaat maar door. Ja, precies. Maar ja, je wilt de zomerse context. We zitten, normaliter heb je een nieuws moeten hebben. Nou ja, normaliter krijg je ook wat vrolijker nieuws. Wat lichter nieuws. Er is een dier ontsnapt ergens of iets dergelijks. Maar het is... Ja, iets met een olifantje, ja. Kommer en kwel. Ja, die oorlog die is er al een tijdje. Ja, dat is en het watertekort hebben we ook nog. Hè? Mm-hmm. Dus, gaan we het zo over hebben, ja? Ja, ik heb niet hetzelfde als Govert eerlijk gezegd. Maar dat is een beetje... Het is ook een beetje de reflex als er bijvoorbeeld een terroristische aanslag is. Dat mensen dan wat bang worden of zeggen. Maar mm-hmm. Ja, in de jaren 70 was er ongeveer elke week een terroristische aanslag. Die kwam dan van de andere kant vaak. Ja. Mm-hmm. Kijk, het is een beetje misschien een lang verhaal, maar ik begin het toch te vertellen. We hadden vroeger thuis 6 boeken of 7 boeken. En het was het aanzien van. En dat was van 69 tot 75. Mm-hmm. Die stonden thuis. Ja, meer was niet te lezen, dus die verslond ik. Ja, dat was alleen maar ellende natuurlijk. Ja. Er was overal oorlog. En mensen in Biafra die hadden niks te eten. Het was echt alleen maar... En dan in zwart-wit, dat is nog veel erger. Dat waren dan de hoogtepunten van dat jaar, toch, die daarin staan? Of ja, maar er waren heel veel, hoor. Er waren echt heel veel. Ik heb niet echt het idee dat het nu somberder is dan, als ik heel eerlijk ben. Inflatie is hoog, voor het hoogst sinds 75, geloof ik. Ja, toch. Ja, misschien zit ik iets optimistisch in. Nee, ik denk dat je daar wel gelijk in hebt. Dat het niet per se nu erger is dan vroeger. En we zijn denk ik allemaal geneigd om te denken dat we in een bijzondere periode leven. We denken dat wij altijd het kantelpunt in de geschiedenis meemaken. Mm-hmm. Dat is natuurlijk nooit zo. Ja. Dus ja, wat dat betreft ben ik het wel met Arno eens. Het is niet heel veel gekker dan in de afgelopen decennia. Nee. Maar ik vind het wel verontrustend. En het komt ook wel doordat we nu alles meekrijgen. Dat was in de jaren 60 natuurlijk niet zo. Jij las het in die boeken Het aanzien van. Ik moest een jaar wachten. Als het jaar... Ja, dat is helemaal waar. Zeker, dat is zo. Ja, nee. Ja, kijk, toen ging het ook al over Taiwan. Ja. En toen ging het over onze zeeboten die wij al of niet mochten verkopen aan Taiwan. Nee, dat was trouwens later volgens mij, maar dat was jaren 80. Maar toen ging het ook al. En toen waren die Chinezen ook al heel kinderachtig. Ja. Een van de dingen waar het ook over ging in de jaren 70... was ook alleen in 1976 bij mijn weten, was de droogte. Ik geef een bruggetje maken naar Stand.nl. Ja, daar gaan we het nu over hebben. Ja, dankjewel. We buigen ons over de droogte, namelijk in Stand.nl. Er is officieel een watertekort afgekondigd. Het tekort geldt nu voornamelijk voor de industrie en de landbouw. Maar ook burgers wordt gevraagd om minder water te verspillen. Maar wat houdt deze opschaling naar droogtefase 2 precies in? Want daar zitten we sinds gisteren in. En wat kunt u zelf doen om voorzichtiger om te springen met het kostbare water? Vandaar de stelling, we moeten zuiniger met ons water omgaan. Praat mee met Stand.nl op 0800 1101. Komt er straks nog wel water uit de kraan? Ja, we hebben nu officieel een watertekort in Nederland. Ik denk dat wij aan het overdrijven zijn, want wij hebben zoveel water in Nederland. Nieuwe extra maatregelen zijn er nog niet, maar sommige sectoren merken de tekorten al wel. Nou, op dit moment werken vooral de scheepvaart en de landbouw, die merken daar wat van. Een drinkwatertekort dreigt nog niet. Wist u dat er watertekort dreigt? Ja, dat wist ik, maar ik wist ook dat mijn planten dorst hebben. Ik blijf gewoon bij een oproep. Goh, we vragen je vriendelijk om een beetje zuinig met dat water te doen. En eigenlijk zou je dat iedere dag moeten doen. Ja, we praten erover door aan de hand van de stelling, we moeten zuiniger met ons water omgaan. Spraakmaker vandaag is Govert Schilling, wetenschapsjournalist. Govert, ben je het ermee eens? Zuiniger met ons water omgaan? Ja, ik denk dat dat altijd goed is. Water is een kostbaar goed. We zijn nog steeds helaas niet in staat om het overvloedige oceaanwater in een makkelijke manier om te toveren tot drinkwater. Anders was al ons probleem natuurlijk opgelost. Dat lukt nog niet echt. Dus ja, zolang dat zo is, moeten we daar voorzichtig mee omgaan. Ik denk wel dat dit watertekort verschrikkelijk veel meer een probleem is voor landbouw en tuinbouw en voor de industrie, mm-hmm, dan voor de individuele burger. Ja. Ja, aan de andere kant, het is altijd goed om daar een beetje zuinig mee om te gaan. Ja, we kunnen het ook niet echt van een andere planeet halen, hè? Ja, de aarde is wel, de aarde is aan het oppervlak wel de natste wereld in ons zonnestelsel. Op de manen, op Mercurius, heb je een beetje ijs. Op een aantal manen van de planeten Jupiter en Saturnus, er zit water onder het bevroren oppervlak. Best veel. Maar ja, dat is natuurlijk geen alternatief. Nee. Nee. We moeten doen met wat we hier hebben. Ja, Arno, hou jij er een beetje rekening mee? Nou, ik moet me wel toezetten, als ik heel eerlijk ben. Ik ben een beetje als die meneer in de reportage die je net hoorde. Dat je denkt, we hebben zoveel water om ons heen. Mm-hmm. Hoe kan dat dan? Ik ben er vrij simpel in, denk ik. Maar er is een. Sinds ik weet dat er een managementteam watertekort is, neem ik het gek genoeg veel serieuzer of zo. Alsof het dan ineens een soort legitimatie weer is. Dus ik probeer er rekening mee te houden, maar ik moet maar toezetten. Ja, en welke poging waag je dan? Ik had al een tijdje, stel ik voor, ik weet niet of dit het juiste podium voor is, maar om te plassen tijdens het douchen. Maar mijn vrouw wil er niet aan. Maar waarom niet? Dan hoef je niet door te trekken. Het scheelt allemaal water. En waarom wil je vindt ze niet schoon? Vindt ze niet fris? Oké. Dus dat weerhoudt jou. Ik vond het op zich wel een vondst, toch? Eigenlijk. Ja. Scheelt wel weer een paar liter per dag. Ja. Een paar liter, ja, natuurlijk. Ja. Ja. Elke keer doortrekken is 6 liter, geloof ik. Of? Ja, nou, je doucht natuurlijk maar 1 keer per dag. Althans, ik douche 1 keer per dag. Dus het is niet dat ik elke keer onder de douche kruip als ik de piepers heb afgegoten. Maar dus dat. Maar er zijn een heleboel manieren. Jij zegt nou, ik douche 1 keer per dag. Ik durf het ook maar te bekennen. Ik douche om de andere dag, al heel lang. Dat is meer dan genoeg. En meestal niet meer dan 5 minuten. Dus gemiddeld 2,5 minuten per dag. En als ik dan hoor dat mensen wordt aangeraden, ja, probeer niet langer dan 7 minuten te douchen. Denk ik, nou, dat doe ik zo slecht nog niet. Nee, dat kan wel, mijn auto was ik eigenlijk nooit. Dat kun je zien. Dus dat scheelt ook heel veel water. Ja. We hebben geen tuin, geen zwembad. Ik denk dat het. Aan jou ligt het niet, Govert. Dat komt al. Ja, dat is misschien ook een beetje proberen jezelf daaronder uit te halen. Maar ik denk wel dat als iedereen daar in Nederland een klein beetje op beknibbelt, want je gaat niet dat halveren, dan valt dat nog steeds in het niet bij de besparingen die je kunt bewerkstelligen bij de hele grote grootverbruikers, zoals inderdaad de industrie. Ik denk dat daar veel meer naar gekeken moet worden, naar het recyclen van koelwater, naar meer gebruik maken van regenwater voor. Maar ook dat zit toch bij de consument ook weer vaak geoverd. Neem de mode-industrie, waar ik dat is een van de meest vervuilendste, omdat ze daar gigantisch veel water gebruiken voor één spijkerbroek. Dus die spijkerbroek niet kopen, dat helpt als consument. Ja. Dat helpt echt. Dat zijn echt tientallen liters water voor één spijkerbroek om te wassen. Ja. Dus het begint ook alweer. Of er zit ook alweer een link van de industrie naar de consument. Minder vaak nieuwe kleren kopen. Dat scheelt ook. Dat is dus jullie duik in het zakje van de maatregelen die je kunt nemen zelf als ik denk dat het individu. Ik vond dat we met z'n tweeën al redelijk wat praktisch. Volgens mij doen wij het helemaal niet zo slecht. Nee. Ja, niet auto wassen vind ik wel een uitdaging. Helemaal nooit. Ja, geef naar de reacties van onze luisteraars. Wie kan het hiermee oneens zijn, schrijft Aag Meeuwsen. En zo moeilijk is het volgens hem niet. Alle beetjes helpen, maar de grote stappen moeten echt komen van de grootverbruikers. Als we echt duurzaam willen leven, moeten we ons leven omgooien. Janneke Willekes liet ons weten dat zij het ermee eens is dat we zuiniger met ons drinkwater moeten omgaan. Zelf gebruik ik 26 kubieke meter per jaar met tuin en een auto. Daarvoor betaal ik per jaar €160. Dus in mijn geval is drinkwater niet bepaald goedkoop. Het wordt per kubieke meter juist goedkoper als ik meer gebruik. Ik kan niet zuiniger met water omgaan. Dus wat mij betreft zijn we andere mensen. Zwaantje de Vries geeft aan dat we uiteraard zuiniger moeten zijn met water. De luxe die we ons permitteren is bizar. Maar als je de massa mee wilt hebben, dan zal er net als met coronaregels getoond moeten worden dat we het dit keer echt samen doen. En Esther van Rems-Dijkstra zegt in de community dat we vlot moeten ingrijpen, maar dat het helaas niet kan. In andere landen wordt met regenwater de wc doorgespoeld. Zit er een wasbak op de wc-spoelbak, zodat je daar je handen wast. Mm-hmm. En het water waarmee je hebt gewassen ook spoelwater wordt. Er zijn al tig van innovaties, maar waarschijnlijk moet hier het wiel opnieuw uitgevonden worden. Nico Jam, die belde ons vanmorgen. Een heel goedemorgen. Goedemorgen. Bent u het eens met de stelling, we moeten zuiniger met ons water omgaan? Absoluut, en er zijn goede ideeën gesuggereerd. Maar ik ben een pleidooi voor een nationaal programma Houd het water vast. En dat wordt elke keer deskundig al gezegd bij droogte, om het water in het gebied te houden, bijvoorbeeld aan het oosten van het land, door bekkens aan te leggen, een aantal sloten te dempen. Maar dat wordt al jaren geroepen. En een paar jaar geleden hadden we te veel water in de rivieren. Er kwam heel snel het programma, nationaal programma Ruimte voor de rivieren. En dat is uitgevoerd met geld. En ik ben nu een pleidooi om nationaal programma te maken door de Tweede Kamer. Zeggen, nou, houd het water vast. Want het wordt er heel lang over gesproken en gedraald. Mm-hmm. Ja. Maar het wordt niet uitgevoerd door de waterschappen, door de gemeente en door de agrariërs. Het is heel simpel te doen. Het regenwater vasthouden betekent gewoon dat je wat sloten moet dempen, et cetera. En gewoon het water met stuwen vasthoudt. En dan gaat het de bodem in en dan hebben we het probleem niet. We hebben toch ook het IJsselmeer, zou je zeggen? Jawel, want dat water kun je niet van het IJsselmeer kun je niet naar de Veluwe brengen. Want dat is de omgekeerde beweging. Je kan het wel naar Friesland en Groningen inpompen. Maar dat is al, hebben ze al een keer. Maar dan moet het omhoog worden gepompt. En dat is heel ingewikkeld vanuit het IJsselmeer. Dus het moet gewoon worden vastgehouden in het gebied. En dat is ook goed voor de natuur. Dan wordt het drastiger. Maar je hebt gewoon een nationaal programma nodig. Anders komt het niet van de grond. En gisteren al alle deskundigen zeiden dat hadden we al moeten doen. Maar niemand neemt daarbij het voortouw. En het zou een nationaal programma moeten zijn, vastgesteld door de Tweede Kamer. Dank, Nico Zalm. We gaan naar Michelle Blom, directeur bij Rijkswaterstaat en voorzitter van het managementteam Watertekorten. Een heel goedemorgen. Goedemorgen. U hoorde het van onze beller Nico Zalm, die ons vanmorgen belde met zijn plan Houd het water vast, moet een nationaal plan worden. Nou, u zit in dat managementteam Watertekorten, dus ik zou zeggen, u bent de geëigende persoon om dit om dit uit te voeren, is het wat? Of doet u het al? Ja, nou, het is een heel goed idee van die inbeller. En in 2018 hebben we dat ook gezegd, dat moet gebeuren. Dus toen is er een beleidstafel gebouwd. En die heeft inderdaad houdt het water vast als motto genomen. En er zijn ook tal van maatregelen de afgelopen 4 jaar uitgevoerd. Er is zo'n 800 miljoen voor uitgetrokken om dat ook te doen. Er lopen nog diverse maatregelen. En om een voorbeeld te geven, ook het IJsselmeer. Daar pompen we extra of houden we extra water vast de afgelopen maanden. En dat extra water wat we in het IJsselmeer, maar ook in het Markermeer hebben vastgehouden, dat gaan we nu langzaam maar zeker verdelen. Je ziet ook in het oosten van het land al wat retentiebekkens. Dat is het woord waarmee je dat water vasthoudt. Maar we zullen dat in de komende periode nog verder moeten uitbreiden. Ja. U zit nu, begreep ik, in een verkeerstoren van Rijkswaterstaat en kijkt uit over de Waal. Wat ziet u? Ja, klopt. Nou, ik zit in de scheepverkeerscentrale bij de Waal, bij Nijmegen. En dan kijk je uit over inmiddels toch wel een wat lagere stand ook in de Waal. Dus mijn collega's die hier de scheepvaart begeleiden, die moeten meer schepen begeleiden. Schepen zitten ook wat dichter op elkaar, omdat je er meer van hebt. Dus wij doen ons best om iedereen weer veilig van A naar B te krijgen. Ja. Maar de scheepvaart kan minder lading vervoeren door de lager waterstand. Dat is eigenlijk wat je ziet. ziet. Ja, dat zag je al de afgelopen dagen, was ook veel in het nieuws. Ik zei het al, u bent voorzitter van het managementteam Watertekorten. Wat doen jullie op dit moment concreet? Wat wij doen is continu in de gaten houden met alle partners hoe het met de waterstand is. We kijken natuurlijk ook vooruit met alle weerbeelden. En op basis van allerlei scenario's besluiten we uiteindelijk welke aanvullende maatregelen we moeten nemen. Ja. En dat kan variëren van extra schutbeperkingen voor de scheepvaart. Het kan betekenen extra sproeiverboden voor de landbouw in bepaalde delen van het land. Het kan ook betekenen dat we het water van het IJsselmeer naar bepaalde delen van het land gaan verdelen. Nou ja, al dat soort maatregelen, die nemen wij dag in dag uit. Ja, er is al een hoop vastgelegd ook, hè, van hoe de verdeling van water gaat in tijden van schaarste. Dijken en waterkeringen, begreep ik, zijn het allerbelangrijkste. Dan drinkwater en elektriciteitsvoorzieningen, dan de landbouw, de industrie en recreatie. Dus dat ligt vast. Is het verder voor u maatwerk? Ja, het is echt maatwerk. Nederland lijkt wel één land, en dat is het ook. Hè, maar geografisch en bodemtechnisch en riviertechnisch is het echt heel verschillend. Dus in de ene regio de hogere zandgronden, hè, in het oosten van het land, maar ook in het zuiden van het land, daar moet je echt ander type maatregelen, of kun je maar andere type maatregelen nemen dan in het westen van het land. Dus het is echt maatwerk. Ja. Nu roept u mensen op om zuinig met water om te gaan. Dat hoorden we de minister ook al doen. Het is ook wettelijk gezien helemaal niet mogelijk om van die oproep een verplichting te maken, bijvoorbeeld. Is dat niet een idee? Want ik heb niet het idee dat mensen, als u het vraagt, het ook meteen doen. Nou, ik hoor in uw uitzending toch al heel veel mensen zeggen, en ook de twee mensen die bij u in de studio zitten, met hele mooie voorbeelden wat ze al doen. Dus het is dat zie je ook in de reacties. Hè, de meeste mensen die zeggen, nou, ik wil graag mijn steentje bijdragen. Dus ik ga zuiniger met dat water om. Ja, u denkt echt dat iedereen daar wel naar gaat luisteren? Nou, niet iedereen, maar een groot gedeelte in ieder geval wel. Ja, want we zagen natuurlijk ook met het gas, hè, dat iedereen wist eigenlijk wel dat het goed was om daarop te bezuinigen. Maar het gebeurde pas echt massaal toen de prijs omhoog ging. Ja, maar van gas heb ik geen verstand. Nee, dat snap ik. Maar het gaat mij meer om de gedragsverandering bij mensen. Ja, en ik zie op het wateronderdeel dat mensen echt bereid zijn om steentje bij te dragen. Dus dat is hartstikke mooi. Ja, tegelijkertijd horen we ook, nou, die drinkwatervoorziening, die komt niet in gevaar. Is dat nou handig om die twee dingen dan te zeggen? Aan de ene kant vragen, let op. Aan de andere kant zeggen, nou, er is eigenlijk niks aan de hand. Nou, ik ben het met u eens dat het een lastige boodschap is. En toch zie je dat mensen begrijpen, hè, dat je oproep om zuinig te zijn met een kostbaar goed, hè, want dat is water, een kostbaar goed, dat mensen dat echt wel begrijpen. Ja. Wat is de eerstvolgende stap, denkt u, die u gaat nemen? Want we zien aan de weerberichten dat het de komende twee weken sowieso nog droog gaat blijven. Dus daar kunt u op voorsorteren. Wat wordt de volgende maatregel? Ja, die kan ik nog niet aankondigen. Hè. Dat bepalen we echt op basis van wat we dagelijks zien. En dan nemen we ook de maatregelen die nodig zijn. Maar dat zal op het domein van tegengaan van verzilting zijn. En het zal waarschijnlijk iets zijn rondom de scheepvaart. Oh ja, en die verzilting tot slot nog. Hoe voorkom je die nu nog? Dat kun je voorkomen door zoetwater, zeg maar, in te laten. He, dus zoetwater, dat verdrinkt eigenlijk dat zoute water. En dan duwen we eigenlijk het zoute water weer terug naar zee. Oh ja. Waar het ook hoort. Ja, dank. Michelle Blom was dat, directeur van Rijkswaterstaat. Gaan we naar Frans Ikke, die belde ons ook vanmorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft een praktische tip en die heeft te maken met de wc. Ja, dat kwam net al ter sprake. Dat er ongeveer een liter of 5-6 in de spoelbak zit. En wat ik gedaan heb, ik heb een lege petfles van een liter of 2 genomen. Die heb ik volgemaakt, dichtgedraaid. En die heb ik gewoon in die spoelbak gezet. En die neemt dus 2 liter plek in die niet door de wc spoelt bij elke beurt. Oh, dat moet je even uitleggen, want daar ben ik niet technisch genoeg voor aangelegd. Govert moet lachen. Jij snapt het meteen hoe het werkt? Ja, het lijkt me een heel goed plan, maar dan heb je dus wat minder. Dan vult de spoelbak minder, is dat het? Je spoelt wat minder water bij het doortrekken van de wc. Ja. Maar die spoelbak die wil iedere keer vol, tot die vlotter omhoog komt. Ja, dan moet je dus dat volume op een andere manier, een hele slimme manier om daar een gevoel te maken. Dankjewel daarvoor, Govert, voor deze uitleg. Ja. Heel slim, hoe bent u erop gekomen om dat te doen? Ik moest mijn eigen spoelbak repareren. En toen dacht ik, ja, er zit heel veel ruimte in die allemaal met water gevuld wordt. Ja. Als ik die nou eens met een obstakel vul. Je kan er ook stenen in leggen bijvoorbeeld. Maar ik heb gekozen voor een 2 liter fles dichtgedraaid erin zetten. En dat werkt al jaren prima. Ja, klinkt goed. Neemt u nog meer maatregelen of zegt u, nou, met deze vind ik al dat ik een mooi steentje bijdraag? Nee, ik neem wel zeker nog meer maatregelen. Ik heb een tuintje om de boom bij mijn woonboot. En die sproei ik met grachtenwater. Dus ik heb daarvoor een pomp gekocht. Oh ja. En ja, dat gaat natuurlijk niet met kraanwater. Ja. Nee, maar dat snap ik ook wel. Als u een woonboot heeft, ja. dat is een prachtige luxe wat dat betreft. Dank voor het bellen. We gaan naar Bart van den Heur, klimaatonderzoeker bij Onderzoeksinstituut Deltares. Goedemorgen. Goedemorgen. U kunt meer vertellen over hoe andere landen hiermee omgaan. In Spanje zijn ze er al veel beter ingericht op deze situatie, begreep ik. Nou, het klimaat in Spanje is ook wel een beetje anders dan in Nederland. In Spanje is de weersverwachting voor een neerslag in de zomer is heel accuraat. Dan regent het eigenlijk nooit. Ik heb het over Oost-Spanje. Nee, maar dat is echt, het klimaat is echt totaal anders. Daar komt eigenlijk alle regen of alle neerslag die komt in het najaar en in de winter. En die hoopt zich dan op in bergen, in sneeuw. En wordt ook grootschalig opgevangen in reservoirs. En inderdaad, in sommige streken, bijvoorbeeld rond Valencia, aan de oostkant van Spanje, dan wordt er eigenlijk elk voorjaar worden er allerlei watergebruikers bij elkaar gezet. En die gaan kijken wat is op dit moment de voorraad die we hebben. Want ze weten, in de komende maanden gaat er nauwelijks nog wat vallen. En hoe gaan we dat dan verdelen? Want het ene jaar is er meer sneeuw en zijn de reservoirs beter gevuld dan het andere jaar. En dat is dus eigenlijk al een soort standaard proces ingericht om elk jaar gewoon de water te verdelen over de verschillende regio's, over de verschillende gewassen, over de verschillende eigenaren, zeg maar. Ja. En dat is natuurlijk een andere situatie dan in Nederland. Wij zijn we afhankelijk van water wat uit het buitenland komt, waar we helemaal niet over gaan. Of tenminste, uit de rivieren bedoelt via internationaal uit de rivieren, ja. Ja, en we hebben natuurlijk niet elk jaar een droogte. Dit is iets wat eens een keer voorkomt. En waar we niet een standaard regeling voor hebben ontwikkeld. Nee. Komt het niet steeds vaker voor of valt dat mee? Nou, dat is natuurlijk wel het verhaal van de dag ook. Dit wordt ook voortdurend in verband gebracht met klimaatverandering. En ja, ik was zelf betrokken bij het klimaatrapport van vorig jaar. En we zien ook echt duidelijk dat de kans op dit soort droogtes ook in onze regio systematisch omhoog gaat. De verdamping die gaat gewoon omhoog als het warmer wordt. De hoeveelheid sneeuw die in de bergen blijft hangen, die neemt af als het warmer wordt. Dus onze sneeuwregenrivier, de Rijn, die wordt echt een regenrivier, waardoor je dus in het voorjaar nog minder sneeuw afvoer krijgt. De gletsjers nemen echt een hoog tempo af. Die bufferen dus ook niet meer. Nou, tel het maar op. De kans dat we dit soort droogtes vaker gaan voorkomen, die neemt wel toe. En dan, ja, we zitten nu in een soort semi-crisis situatie. Mm-hmm. Ja, het is nog geen crisis, maar we hebben echt wel een erkend watertekort. Ja. Ja, dit is niet een domein wat we voortdurend als een soort crisis moeten benaderen. Dit moet echt wel structureel anders gaan worden als je naar die klimaatberichten kijkt. Dank. Bart van den Hurk was dat, klimaatonderzoeker. Nico Wanders is hydroloog, verbonden aan de Universiteit Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, er is net geconstateerd, of er is al lang, denk ik, langer geleden hoor, geconstateerd door Bart van den Hurk, die klimaatonderzoeker die u net hoorde, dus dat dit vaker voor gaat komen in Nederland, dit soort extreme droogtes. Hoe kunnen we ons daarop voorbereiden? Ja, dat moeten we toch echt doen door maatregelen te nemen, op langdurige maatregelen die zorgen dat als dit soort situaties voordoen, dat we minder afhankelijk zijn van dat water. Dus denk eraan waterbesparende maatregelen op regionaal niveau, of bijvoorbeeld extra wateropslag te voorzien in natte tijden, om dan dat water te kunnen gebruiken in deze hele droge tijden. Ja, want eerder zei een luisteraar ook al terecht, er was een plan opgesteld om ruimte te maken voor de rivier. Dus de rivieren zijn breder geworden om overstromingen te voorkomen. En heb je aan de andere kant te maken met die extreem droge tijden. Die twee zaken, die twee extremen lijkt het wel. Hoe kun je die in de toekomst samenvatten in een goed beleid? Ja, dat is steeds uitdagender. We krijgen steeds meer van die extremen te zien. Zowel meer extreem nat als extreem droog. En dat biedt gewoon extra uitdaging voor het waterbeheer in Nederland. En dat betekent dat we er ook slim, flexibel mee om moeten gaan. En dat zal dus inhouden dat je, zodra het natte seizoen over is en de kans op overstromingen geweest is, zoveel mogelijk water gaat bufferen waar je kan. Mm-hmm. En vooral plekken waar we er ook niet zoveel last van hebben. Dus denk aan onder de grond, in het grondwater, om daar water op te slaan. Ja, daar halen boeren hun water uit, haalt de natuur zijn water uit, maar ook het drinkwater wordt er uitgemaakt deels. Ja. Daar hebben we relatief weinig last van. En dat is wel een goede plek om zoveel mogelijk proberen vast te houden. Ja, en kun dus je, daar moeten we naar kijken. Ja, en kun je bij ons consumenten nog een grote slag slaan? Of zegt u van nee, dat ligt echt bij de industrie? Nou, consumenten gebruiken natuurlijk met z'n allen heel veel drinkwater. En een deel van het drinkwater komt ook uit grondwater. Dus als wat we kunnen besparen op dat vlak is meegenomen. Dat werd ook gisteren opgeroepen. Wees zuinig met water. Dus laat dat alsjeblieft niet verspillen. En kijken waar we ook in huis kunnen bezuinigen. Want we zijn met z'n allen met 17 miljoen mensen. En als we allemaal een paar liter bezuinigen, bijvoorbeeld door korter te douchen, ja, dan helpt dat toch wel op de lange termijn, en zeker in dit soort droge situaties. Dank Nico Wanders, hydroloog verbonden aan de Universiteit Utrecht. Roy Tummers is directeur water bij de Vereniging voor Energie, Milieu en Water. Goedemorgen. Goedemorgen. Uw vereniging is belangenbehartiger voor energie- en watergebruikers in de industrie, zoals bijvoorbeeld staal- en chemiebedrijven, maar ook kleinere productiebedrijven. Zijn deze bedrijven geschrokken nu van dit aangekondigde watertekort, van dit niveau 2 waar we in zitten? Nou, die bedrijven die schrokken vooral in 2018, want dat was ook een heel droog jaar. En 2018 was eigenlijk wel een wake-up call voor veel bedrijven, waardoor waterbeschikbaarheid ook wat hoger op de agenda is komen te staan. Ja. Nu zou je kunnen zeggen dat ze ook wel alert zijn, maar de situatie van vandaag de dag is nog niet zodanig dat er grote problemen aan de orde zijn. Nee, maar zijn er wel bedrijven die nu zijn begonnen met het besparen van water? Nou, dat doen ze eigenlijk continu. Althans veel van hun, door water efficiënter te produceren. Bijvoorbeeld door het gebruik van waterbesparende technologieën. Maar ook door het hergebruik van water, proceswater, kan je deels of volledig zuiveren. En dan kan je het nog een keer gebruiken. Ja, maar gebeurt het al voldoende? De industrie doet zijn best. En dat leidt ook al wel tot resultaten. Dat laten de cijfers ook zien. Je zou kunnen zeggen, de grote gebruikers die zijn al enige tijd bezig. Die formuleren ook doelen met betrekking tot waterbesparing. Die leggen daar verantwoording over af. Die zijn dus echt wel bezig. Er is nog wel een groep van, laten we zeggen, middelgrote gebruikers. Ja. Die nog wel stappen kan zetten. Ja, ik maakte eerder deze uitzending ook de parallel met de gascrisis waar we in zitten. Mensen gingen pas echt op grote schaal gas besparen of kijken hoe dat kon toen de prijs omhoog ging. Geldt het niet ook in zekere mate voor het waterverbruik en de industrie? Dat pas als het echt heel duur voor ze wordt of dat er echt langdurig geen water meer is, dat er dan pas echt duurzame oplossingen komen? Nou, dat laatste is zeker waar. De waterbeschikbaarheid is van cruciaal belang voor de waterafhankelijke industrie in Nederland. Waar we een hoop van hebben overigens. We zijn een land met veel waterafhankelijke industrie. Dus als het water er niet is, of als er sprake is van een dreigend ernstig watertekort, dan gaan alle alarmbellen af en dan komt men zeker in actie. Waar het gaat om de prijs, dat klopt denk ik voor een deel. En dat gaat over prijselasticiteit. Mm-hmm. Dat voert misschien voor nu te ver. Dat heeft alleen een effect als het water heel veel duurder maakt. En dat is wellicht ook niet wenselijk. Dank Roy Tummers was dat, directeur water van de Vereniging voor Energie, Milieu en Water. Ik eindig met de uitslag van de stemming. We hebben krap 600 mensen gestemd. We moeten zuiniger met ons water omgaan. 87% is het eens. Wie vaak de A2 N2 Randweg Eindhoven neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 28 juli tot en met 22 augustus zijn er minder rijstroken beschikbaar tussen de knooppunten Batadorp en Leenderheide. Dit geldt voor beide richtingen. Hou dus rekening met extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor meer werkzaamheden op vananaarbeter.nl. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Dirk doet er alles aan om boodschappen voor iedereen betaalbaar te houden. Wel zo fijn nu alles duurder wordt. En de Consumentenbond bewijst het. A-merken zijn het goedkoopst bij Dirk. Zo vul je de volste boodschappentas voor de kleinste prijs. Op Dirk kun je rekenen. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Ons huismerk 1 de beste is nog goedkoper dan A-merken. Op Dirk kun je rekenen. Wat is er nodig om bij iemand te blijven? En bij jezelf? Ontdek het in het bloedstollende verhaal van Judith en Hertog Blauwbaard. Het Nationaal Jeugdorkest onder leiding van Anthony Hermes speelt de opera Blauwbaardsburcht. van 2 tot en met 6 augustus in de Melkfabriek in Arnhem. Ga naar muziekzomer.nl. Nu bij Dirk, alle Joma brood- en toastsalades voor maar 1,49 per kuipje. Honger en voedseltekorten nemen wereldwijd toe. Door de klimaatcrisis, corona en aanhoudende conflicten. Stichting Vluchteling helpt wereldwijd tegen ondervoeding. Met voedselhulp, schoon drinkwater en financiële hulp aan gezinnen, zodat zij zelf eten kunnen kopen. Ook helpen we ondervoede kinderen met medische zorg en noodvoeding. Steun ons werk en help mee honger te bestrijden. Hoe we dat doen? Ga naar vluchteling.nl. 10 uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. De zogenoemde juice-kanalen lijken hun plek in de reguliere media definitief te hebben veroverd. Gaan zij dan ook hun werkwijze aanpassen? En moet talkshow Galit en Sophie lichter van toon, zoals presentator Galit Kassem zelf denkt? Dat bespreken we in ons mediaforum. Doen we met onze spraakmaker, uiteraard wetenschapsjournalist Govert Schilling. U hoorde ook Arno Kantelberg, hoofdredacteur van Motmot en deskundige bij RTL Boulevard. En ook net aangeschoven Kiva Alouche. Goedemorgen. Goedemorgen. Presentator en programmamaker bij de EO. Maar we gaan eerst naar het NOS-journaal en die krijgt u vandaag van Katrien Straat. De man die verdacht wordt van het ontvoeren en doden van een 9-jarige Gino heeft een bekentenis afgelegd. Het jongetje verdween begin juni in Kerkrade toen hij aan het voetballen was. Zijn lichaam werd 3 dagen later gevonden in Geleen. Verdachte Donnie M. heeft in een politieverhoor zijn betrokkenheid bekend, zegt een verslaggever van de regionale omroep L1. Inhoudelijk weten we nog niet zoveel, maar meerdere bronnen hebben ons wel bevestigd dat er in ieder geval een bekentenis ligt op de ontvoering, op het levensdelict, op het doden. Dus ja, dat is wat we weten en dat is, hoewel het qua inhoud misschien nog niet zoveel is, natuurlijk wel ontzettend belangrijk voor de strafzaak. De politie en de advocaat van Donnie M. willen niet op het bericht van 1 Limburg ingaan. China zegt dat meerdere conventionele raketten heeft afgevuurd boven zee ten oosten van Taiwan. Dat zou zijn gebeurd als onderdeel van een militaire oefening die 3 dagen moet gaan duren op 6 locaties in de wateren rond Taiwan. China is woedend over het bezoek dat de Amerikaanse politicus Pelosi deze week bracht aan de Taiwanese president. Peking ziet het als een grote steunbetuiging aan Taiwan. De autoriteiten in Taipei hebben gezegd dat het leger gepast zal reageren als er sprake is van een vijandige situatie. De inflatie in Nederland was in juli 10,3%. En daarmee is de inflatie voor het eerst sinds 1975 boven de 10% gestegen. De stijging kwam vooral door de energie- en huurprijzen, maar ook voedsel werd duurder. De hypotheekrente lijkt na een maandenlange stijging te stabiliseren of zelfs een klein beetje te dalen. Of de rente verder daalt is volgens adviseur lastig te zeggen. De afgelopen maanden steeg de hypotheekrente juist tot meer dan 3,5%. En boeren hebben afspraken gemaakt over het gesprek morgen met stikstofonderhandelaar Joel Remkes en het kabinet. Veel actiegroepen zeggen dat ze daar niet aan mee willen doen, omdat de plannen volgens hen toch al vast liggen. LTO gaat een gezamenlijke boodschap overbrengen. Oekraïense troepen brengen eigen burgers in gevaar door militaire bases te bouwen en wapensystemen te gebruiken in woonwijken en vanuit scholen en ziekenhuizen. Dat zegt Amnesty International in een nieuw rapport. De mensenrechtenorganisatie deed daarvoor onderzoek in Oekraïne. En dan zie je nogmaals de meeste schendingen voor de verreweg de Russen begaan. Maar Oekraïne moet wel wat zorgvuldiger opereren en niet militairen in scholen, ziekenhuizen, in de buurt van woonwijken zetten. Want ja, dat trekt Russisch vuur aan nogmaals. En dat veroorzaakt onnodige Oekraïense doden. En daar is niemand bij gebaat. Het Oekraïense ministerie van Defensie heeft nog niet op het rapport gereageerd. Veel reizigers op station Amsterdam-Zuid konden vanochtend vroeg niet bij hun trein komen. Door miscommunicatie tussen de NS en een beveiligingsbedrijf waren de hoofdingangen om 6 uur nog dicht, terwijl de treinen al wel reden. Er was wel de hele tijd een zijingang open, maar die is bij veel mensen niet bekend. Veel reizigers klaagden op sociale media bij de NS dat ze niet bij hun trein konden komen. Uiteindelijk gingen de hoofdingangen zo'n 3 kwartier later open dan gepland. Het weer nog, wolken en zon met de landinwaarts kans op een lokale bui. Het wordt 23 graden op de Wadden tot ruim 30 in het oosten en zuidoosten. Morgen wisselend bewolkt, mogelijk in de ochtend nog een bui. Het is dan iets frisser dan vandaag. Voor de situatie op de weg gaan we naar de ANWB. Er zit vanmorgen Jolanda van der Velde. Jolanda, goedemorgen. Een hele goede morgen. Het verkeer rijdt eigenlijk overal prima door. Alleen op de A7, de afsluitdijk, heb je eigenlijk in beide richtingen vertraging. Zowel van Noord-Holland naar Friesland bij Brezandijk ongeveer 10 minuten. En van Friesland naar Noord-Holland bij knooppunt Zürich. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Geld lenen? Jij wilt toch de beste lening voor jouw wensen? Op geld.nl vergelijk je het meest complete aanbod leningen in Nederland. Zo vind je altijd de beste lening tegen de laagste rente. Geld.nl. Let op. Geld lenen kost geld. De zomerconcerten en masterclasses van International Holland Music Sessions gaan weer van start. Jong toptalent uit alle werelddelen speelt in Noord-Holland, Friesland en Zeeland. Van Bach tot Einaudi. Kijk op ihms.nl. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Bij de aanschaf van uw hoortoestel bij Specsavers krijgt u 5 jaar gratis service, garantie en nazorg. Want de beste zorg begint bij ons zorgen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode kunt u een weloverwogen keuze maken. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Gouda viert 750 jaar stad. Reis terug in de tijd en bewonder de 16e-eeuwse kunstschatten eenmalig terug in de Sint-Janskerk. Dit en meer vind je op gouda750.nl. Kom jij ook op ons feest? Boek met Holland-Amerika-Lijn een 8-daagse Noorse Fjordercruise met vertrek vanuit Nederland vanaf €699. Ga voor meer informatie naar hollandamerika.com of je cruise-specialist. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Met nu Spraakmakers en de Media. Life of Yvonne van Yvonne Koldewijer is uitgegroeid tot het bekendste roddelkanaal van ons land. En met journalist Mark Koster heeft ze sinds deze week ook een podcast bij Podimo. Wat gaat zo'n kruisbestuiving doen voor het imago van de Juice-kanalen? En Galit en Sophie-presentator Galit Kassem denkt dat een talkshow in de vooravond toch lichter van toon moet zijn. Is dat zo? Vandaag in ons mediaforum. Spraakmaker, wetenschapsjournalist Govert Schilling en Kiva Alush, programmamaker en presentator van de EO, en Arno Kantenberg, lifestyle-deskundige en hoofdredacteur van Modpot. We gaan beginnen met jullie eigen mediamomenten. Wat is jullie opgevallen in de media? Kiva, jouw mediamoment komt van het Britse parlement dat hip probeerde te doen. Ja, die dachten een week geleden, weet je wat wij doen? We gaan een TikTok-account openen en daar doen we leuke dingen. En dan kunnen we zo contact maken met jonge mensen. Op zich een nobel streven. Ja, nobel streven, heel goed. Want ja, jongeren bij de politiek betrekken, dat lijkt mij belangrijk. Belangrijke maatschappelijke taak. En vervolgens hadden ze er niet bij stilgestaan dat die toko Chinees was. En, het bedrijf van TikTok bedoel je? Ja, de eigenaren van TikTok. Ja. Dat is een Chinees bedrijf. En toen werden ze er vervolgens door allerlei parlementariërs op gewezen van ja, luister eens even, maar dat Chinese bedrijf kan wel contacten hebben met de Chinese overheid en op die manier een achterdeur krijgen via jullie. En toen hebben ze het na een paar dagen toch weer gesloten. Ik vind de naïviteit waarmee mensen die een land runnen rondlopen in deze wereld en zich verhouden tot technologie, die is soms, nou ja, je schiet ervan in de lach. Ik vind dat eigenlijk verbijsterend. Ja. Het is nou ook niet dat het onderwerp niet aan de orde is gekomen. Donald Trump wilde TikTok natuurlijk weg van het Amerika weghouden, omdat het een Chinese... Het gaat voortdurend over bij 5G, het gaat voortdurend over technologie, China. Ja. Hoe verhouden we ons daartoe? Waartoe geven we wel toegang en waartoe niet? En dat je dan zo denkt, oh nee, dat is leuk. Dan kunnen we leuke filmpjes maken met jongeren. Voordat dat TikTok, want ze zijn er dus nu mee gestopt, wat kon je eigenlijk zien van deze parlementariërs? Wat lieten ze zien op TikTok? Weet je dat? Nee. Of was het al weg voordat je überhaupt Het was al weg voordat ik jammer, ik ben zo benieuwd naar. Dat ze tips gaven over hoe je een mooie selfie kon maken met Big Ben in de achtergrond. Mm. Oh ja. Dat was het. Nou, dat was het enige wat ik voorbij heb zien komen. Ja, maar TikTok is natuurlijk filmpjes. Hè? Dus het moet bewegend beeld zijn geweest. Ja, ik weet ook niet dat de speaker in beeld komt. Ik weet ook niet. Ik vind het toch jammer. Ik had graag willen weten hoe ze dan de jongeren wilden aanspreken met die filmpjes. Ja, ja. Je kan het ook nooit goed doen, Govert, wat dat betreft. Ook als parlementariër, als je hip wilt zijn. Nee, dat denk ik inderdaad. Nee. En het is ook heel ingewikkeld tegenwoordig met de druk van social media. Die iedereen ook dus geacht wordt te gebruiken. En dan gaat het om mensen die helemaal niet zijn opgegroeid in dat milieu. En ja, die daar helemaal... Ja, dan wordt het vaak ook gekunsteld en onoprecht. Ja. Dus ik zou geneigd zijn te zeggen, ja, dat gewoon niet doen. Niet doen. Ja, maar nee, wat, als je, serieus. Wat als je als Kiva zegt... Die hebben ook gewoon een mediaafdeling. Die hebben ook gewoon voorlichters. Die hebben ook gewoon mensen die wel in dat vak zitten. En die er verstand van moeten hebben. Ja, ja, maar dan wordt het toch altijd gekunsteld en vooropgezet. En nooit spontaan. En altijd met een doordat. Ja, dat werkt denk ik niet. Nee, maar mensen die heel succesvol zijn op die social media... Ja. Die zijn ook allemaal heel... Dat is ook allemaal heel gekunsteld. Dat is ook allemaal heel erg bedacht. En heel erg tot op de millimeter uitgedokterd. Alleen die doen het beter. Dat moet wel bij je passen. Dat is denk ik. Maar hoe bereik je dan jongeren? Want daarvan zie jij, Kiva, dat is een nobel streven. Dat is goed. Hoe doe je dat dan? Zonder dat het gekunsteld wordt. Ja. Daar de ligt vraag de is of je je daarmee bezig moet houden als parlement. De vraag is of je op die manier met marketing... Want dat is dit, hè? De social media zijn een marketing. Beetje eens. Moet je daarmee bezig zijn? Concentreer je op het runnen van het land. Als parlement ben je er om wetten te maken... en om je regering te controleren. Doe ik dat. Ik denk overigens ook dat je een fout maakt... als je jongeren, om die overkoepelende termen weer te gebruiken... als je je onderschat ze misschien een beetje... als je denkt dat je die alleen kan interesseren... met dit soort mogelijkheden. Wees gewoon... jezelf en zorg voor goede informatievoorziening. En er zijn jongeren die er niet op aanslaan. Die zullen er nooit op aanslaan. Anderen doen dat wel en die bereik je wel. Ja. Ja. We gaan het straks over podcasts hebben. Mm-hmm. Dat is een heel... De meeste daarvan, of vele daarvan, zijn heel inhoudelijk. Daar ga je heel diep op onderwerpen in. Ja. Dat is een enorm een technologisch medium voor. Waar heel veel belangstelling voor is. En dat is helemaal niet licht en oppervlakkig en vrolijk en joepie. Maar gewoon heel inhoudelijk. Degelijk. Ja, ben je het mee eens, Arno? Nee. Nee, met beide heren niet eigenlijk, als ik ze vraag mag staan. Ik vind het wel een manier om... kijk, jongeren, dat zijn niet alleen 13, 14-jarigen... want ook twintigers zitten op TikTok en op Instagram. Instagram sterker nog. Het gaat een beetje de kant van Facebook op voor ouderen. Ik vind het wel een manier om jongeren... jongeren te bereiken. Tussen aanhalingstekens. Sterker nog, er zijn al nieuws. Nieuwsprogramma's die het. NOS-programma's die via TikTok en Instagram. Nieuws naar jongeren weten te brengen. Die jongeren kijken niet lineair TV of kijken überhaupt geen TV. Zit ook niet op Facebook. Wil je misschien wel bereiken. Er zijn natuurlijk voorbeelden van politici. Neem Jesse Klaver, maar ook langer geleden Barack Obama. Die via social media een groot publiek wisten te bereiken. Alleen, het is de manier waarop je het doet. En je wil het niet geforceerd of, zoals Govert zegt, gekunsteld laten overkomen. Ja. Dus je moet niet ineens raar gaan doen. Je moet niet ineens je jongere lingo gaan spreken. Of als je Mark Rutte bent. Kun je dat leren als het je niet van nature toekomt? Ja, je moet al. Kijk, en dat is waar ben ik met Kief eens. Je moet natuurlijk altijd jezelf blijven. Ja. Als politicus. Ja. Altijd jezelf blijven. Je moet als niet ineens iedereen... gaan dansen. Ja, maar ik vind ook nog wel een verschil of er politici zijn. Want die willen mensen bereiken. Die hebben een achterban. Of die hebben een nieuwe kiezers die ze willen. Daar snap ik het van. Maar een parlement vind ik toch van een andere orde. Ja, ik zat ook te bedenken. Wie doet dat dan? In het House of Commons. Ja. Wie is dan degene die daar... Dat snapte ik ook niet helemaal goed. Maar goed, partijen en politici weer wel. Sorry Roos, je wil door hè? Ja. Ja, we gaan naar jouw mediamoment. Ja. Dat gaat over Alex Jones. Ik zal hem even inleiden. Dat is de beroemde Amerikaanse complotdenker. Hij is voor de rechter gedaagd door ouders van slachtoffers van een schoolshooting. En jarenlang heeft hij volgehouden dat die in scène was gezet. Gisteren moest hij toegeven dat er toch echt moorden zijn gepleegd. I have said before that there have been so many lies and so many things in the past. And I was under a lot of pressure. And I truly, when I said those statements, when I say something, I mean it. Do you understand now that it was absolutely irresponsible of you to do that? It was, especially since I've met the parents. And it's 100% real. Ja, waarom is het jouw mediamoment? Sandy Hook, dat dorp waar toen 20 kinderen, 25 kinderen... ja, 4, 5 geleden werden doodgeschoten. Omdat het... hij is de vader aller complotdenkers. Het is niet... er zijn er best veel van, maar hij doet dat al jaren. Heeft een imperium eromheen gebouwd. En nu voor het eerst geeft hij toe dat... Ja, hij zit vol... Hij is degene die dat Pizzagate destijds ook... In het idee dat Hillary Clinton vanuit een pizza-restaurant in Washington een pedofiele netwerk aan. Ja, het is te ridicuul voor woorden natuurlijk dat ik het hier zeg, maar daar zijn heel veel mensen die dat dan geloven. Dat is hij. En hij, dus dit is misschien een keerpunt, daarom zeg ik het eigenlijk. Hij doet dat natuurlijk onder dwang. Hij is onder rechtelijke dwang, want ja, hij voelt een enorme boete aankomen. Dat hij dat terugneemt, bedoel je? Dat hij dat terugneemt. Hij zegt, het is 100% waar gebeurd. Hij suggereerde, dat die kinderen, dat dat acteurs waren die met bloed waren. Dat het allemaal dat het gewoon echt in scène was gezet door de anti-wapenlobby. Die schietpartij Sandy Hook. Zo'n man is het. Ja, het is eigenlijk een complete idioot. Waar we in Nederland natuurlijk best wel veel van hebben. Maar het interessante hieraan is dat de rechtelijke macht hier dus een rol in kan spelen. En dat denk ik ook wel eens in Nederland. Als ik, je ziet nu ook weer bij de boerenprotesten verzamelen zich ook weer dit soort figuren. Die je daar toch ver weg wil hebben. Je zou daar op de een of andere manier toch misschien via de rechtelijke weg zou je ze... Dit gebeurt ook wel in Nederland. Ja, er zijn ook wel zeker complotdenkers of aanjagers daarvan die voor de rechter zijn gekomen. Ja. Ja, en dan in Nederland hangt er dan weer een boete aan vast. Dus dan is het, dit is waarschijnlijk echt, hij moet de miljoenen betalen, die Alex Jones, aan die nabestaanden. Maar goed, laat ik het zo zeggen, misschien is het een waterscheiding hier. Dat we vanaf nu, dat de complotdenkers allemaal weer bij zinnen komen. Al dan niet onder rechtelijke dwang. Ja. Ik denk dat het dat wel belangrijk is, maar dat het inderdaad ook wel gebeurt. Maar je moet uitkijken dat je die wereld niet met te zachte handschoenen aanpakt. Want het is best echt heel ernstig. Ik vind dit een beetje vergelijkbaar met de situatie in Bodegraven. Was Bodegraven toch? Op dat kerkhof. Nou, die mensen die dat allemaal hebben aangejaagd, zijn ook aangeklaagd en voor de rechter gekomen. En dat zou veel vaker moeten gebeuren, naar mijn idee. Gewoon duidelijk maken, dit... Maar in dit geval waren het dan de ouders van de slachtoffers van Sandy Hook... die hem voor de rechter hebben gedaan. Mm-hmm. Dat heb je dan natuurlijk ook nodig. Of zeg je dan, Govert, nee, het Openbaar Ministerie moet dit gewoon op zich nemen? Ja, dat denk ik uiteindelijk wel. Dat zo moet kunnen. Gebeurt dat toch ook? Gewoon zodra de wet wordt overtreden, wordt dat ook wel gedaan. De vraag is of het in de kringen waarin dit soort mensen populair zijn... echt heel veel uitmaakt. Of dat die mensen gewoon de martelaar... Ik bedoel, meneer Engels die speelt nu ook de martelaar in zijn eigen konterij. Nee, dat ben ik mee eens. Ja, als je aangifte doet, dan kan het OM seponeren. Maar dan moeten ze natuurlijk onderzoek gaan doen. Ja, maar jij denkt dat het voor deze man, die vrij groot is in Amerika... Ja, is heel groot. Dat dit een kantelpunt zou kunnen zijn. Ja, hoop ik. Ja, ik hoop het. De vader is de wens van de gedachte. Ja, wat betekent dat dan voor zijn aanhangers? Gaan die dan ook opeens allemaal denken? Dat denk ik niet. Die gaan hooguit zeggen, die hoort dan ook bij de foute kant. En dan hebben ze een nieuwe held. Zo gaat het altijd. Ja, maar je hoort hem wel. Hij is wel... hij draait er geen doekjes mee. En hij zegt wel eerlijk, het is ook echt 100% zo gebeurd. Dus cool. Ja. Er is natuurlijk in Amerika wel een cultuur van het boetekleed aantrekken. En dan zeggen, maar ik ben zo fout geweest. Dat kunnen ze wel heel goed. Hij kan volgende week gewoon weer zeggen, dat was niet goed. Maar het complot wat ik nu tegen ben gekomen, dat is vreselijk. Maar Arjen wil gewoon heel graag even een klein lichtpuntje zien. Ja, dat is het eigenlijk. Dat is het. Beetje hoop. Een donkere dag. Journalist Mark Koster en Juice Coney en Yvonne Kolderweijen slaan de handen in één en beginnen samen een podcast, de Juice Show. Die zijn ze al begonnen. Vanaf deze week iedere woensdag te beluisteren. Gisteren kwam dus de eerste aflevering online. Het is een bijzondere combinatie, want Koster, zou je kunnen zeggen, is traditioneel journalist. Hij schreef onder meer voor Nieuwe Revue en Quote, terwijl Yvonne Kolderweijer zich juist niet al te veel aantrekt van journalistieke principes. Wij bespreken de Juice van afgelopen week. De ordinaire waarheid over de sterren. Bloedordinair. Ja, dat ben jij. Fuck off. Hoezo ben ik ordinair? Dit is een stukje uit de trailer van de podcast, de Juice Show. Mark maakt hem dus samen met Yvonne, maar ik had begrepen, Arno, het had ook Kantelberg en Kolderweijer kunnen zijn. Klopt dat? Nee. Het allitereert wel lekker. Ja, nee, Kantelberg en Koster. Mark en ik hebben Mark is een goede bekende van me. We hebben begin dit jaar twee proefafleveringen opgenomen over podcast voor de media. Een beetje onder de motorkap van de media kijken. Dit is dag en nacht media. Oh ja, maar dat hebben we toen niet door. Sorry, met dezelfde invalshoek als zij nu doen. Dus echt meer aan die kant van de media zitten. Nee, dat is eigenlijk de podcast geworden die Mark nu maakt met Ton F. van Dijk voor BNR. Ja. Die zegt heel. Dit is heel iets anders. Dit is eigenlijk de Yvonne Kolderweij podcast waar Mark bij zit, zou je kunnen zeggen. Ik vind het super interessant. Want die Juice Channels, ik weet dat jij daar sceptisch tegenover staat, maar die zijn een enorme grote rol gaan spelen in een deel van het publieke debat, waar misschien de Radio 1-luisteraar niet zozeer geïnteresseerd is, maar die wel een groot deel van dit land bezighoudt. Namelijk de roddeljournalistiek. Gossip. En daar spelen ze een voorname rol in. En dwingen ze de traditionele bladen, met name Privé, Story, Weekend, enorm en defensief. Ja. En zij, Yvonne Kolderweij, is het vlaggenschip van die juice channels. Er zijn er meerdere. En voor de mensen die het niet kennen, zij werkt met behulp van, zoals zij het noemt, spionnen. En dat zijn dus gewoon eigenlijk iedereen met een mobiele telefoon die haar foto's stuurt en informatie geeft over bekende Nederlanders. Dat, ja, gemak dient de mens. Dat is het. Zij zit thuis, zij komt verder nergens. Maar dat is zeg maar een nieuwe versie van de burgerjournalistiek die zich een aantal jaar geleden heeft aangediend. Hè. Met name bij Facebook begon dat. Er zijn veel goede dingen voortgekomen. Het is niet voor niks dat totalitaire regimes Facebook en dergelijke verbieden. Hè, de Arabische lente. En die burgerjournalistiek die is nu ook in de roddel. Journalistiek is die een rol gaan spelen. Die maken gewoon foto's van een bekende Nederlander. Die staat te zoenen met iemand die niet zijn vrouw is. En die foto's die worden dan gestuurd via Instagram naar Yvonne Kolderweijer. En zij heeft juice. Dat is, juice is dan de term die wordt gebruikt voor nieuws. Ja, sappig nieuws. Sappig nieuws, ja. Ja, precies. En zij brengt dat. En ja, dan is natuurlijk een blad als de story in het nadeel. Want ja, die moet op maandag naar de drukker. Exact. En die komt er woensdag pas vandaan. En dan heeft Yvonne eerst al drie verhalen verder, zou je kunnen zeggen. Ja, maar er is nog iets anders mee. Want ik denk dat die traditionele bladen, die werken ook op basis van, nou ja, wat je bijvoorbeeld ook in de sportjournalistiek of in de parlementaire journalistiek hebt. Op persoonlijke verhoudingen die je hebt met mensen. Ik heb een goede relatie met jou. Jij geeft mij nu wat. En ik vertel sommige dingen niet om jou een hand boven je het hoofd te houden. En andere dingen wel, zodat die verstandhouding goed blijft en ik nieuws blijf krijgen van jou. Dus ja. Daar ben je van afhankelijk. Zij is daarvan niet afhankelijk, want zij is afhankelijk van mensen die langs allerlei andere kanalen aan informatie komen. Dus zij houdt niemand een hand boven het hoofd. En dat is vooral volgens mij waarom zij steeds wint van die bladen. Omdat die bladen zo nu en dan nog zich moeten inhouden en zij niet. Ja. Het hoeft niet, maar ik begreep, want ik heb de podcast dus geluisterd, speciaal voor dit mediaforum. Hoef je niet bij te zeggen hoor, Roos, je hebt gewoon geluisterd. Ik heb begrepen dat ze ook niet altijd, als ze informatie krijgt, het meteen publiceert. Dus ze houdt wel rekening met mensen of de situatie waar ze in zitten. Ze noemt één voorbeeld. Ik kan niet zeggen dat het. Ik heb dus alleen die ene aflevering geluisterd. Maar om er even aan te geven, het is niet zo dat ze alles meteen online gooit. Dus, nee, maar omdat zij het niet interessant genoeg is. Als zij echt. Ze gaat op zich door hoe je aan ruit hoor. Het is niet. Ze is voor de duivel niet bang ook. Ook niet voor de rechter, want er is ook wel voor gedaagd. Ja. Nee, het is, als ze denkt, het is niet interessant. Kijk, zij is, dat vertelt ze in die podcast, dus kan het hier zeggen, door persoonlijke ervaringen met een man die haar bedroog, zit ze heel fel in deze wedstrijd. Dus is enorm fel op mannen die hun vrouw bedriegen. Bekende mannen die in het publieke doen alsof ze een ontzettend leuke relatie hebben. Ja, daar zit ze, daar zit ze bovenop. Maar het is een nieuw businessmodel in die roddeljournalistiek, die steeds groter wordt en niet minder. Maar het wordt heel meta, want ze heeft het ook weer over andere programma's, zoals RTL Boulevard in haar podcast, die ze dan ook weer bekritiseert bijvoorbeeld. Dus het is een interessante dynamiek die daar ontstaat. Ja. Even over Boulevard gesproken, daar schuif jij wel eens aan. Hoe gaat schuif RTL Boulevard? Ik wel eens aan. Ik schuif hier ook wel eens aan. Hè, ja, precies. Ja, dus dat is, zeg ik toch goed? Galit en Karim schrijven ook wel aan. Sofie schrijft ook wel aan. Ja. Goed, je zit nu dus hier, maar je zit ook wel eens uit. Als aanschuiver. Ja. Als aanschuiver, zeker. Niet vragen, ja. Hoe heb je daar het werk zien veranderen door de komst van die juice-kanalen? Ah, oké. Nou, RTL Boulevard, ik bemoei me dan weer op een ander terrein, hè, van de lifestyle, dus dat is vooral de kleertjes. En RTL Boulevard heeft jaren geleden al afscheid genomen van het roddelnieuws. Dat is een beetje door shownieuws overgenomen. Dus het gaat wel over relaties, maar niet zozeer over het onthullen van gossip, zeg maar. Nee. Dus daar, dat is toch dat is een beetje een glijdende schaal. Dus daarin, maar je ziet wel dat de Pramstations en Boulevard ook een rol moeten zien te vinden hierin met die juice-kanaal. En je hebt natuurlijk, kijk, daar zitten. Zelfs een programma als Jonius doet aan hoor en wederhoor. Ja, dat doet die Yvonne Kolderweijer nu niet aan. Die belt niet met RVD om te zeggen, hoe zit het met Mark Rutte? Die gooit het meteen online. Ja, ze had een foto online geplaatst van hem met iemand op het terras. Bleek zijn neef te zijn. Dat is een neef, daar zitten wel wat scherpe kantjes aan, zeker. Ja, vind je het ingewikkeld, Govert? Nou, ik moet opeens een beetje denken aan Maarten van Rossum, ik kijk van de week naar De Slimste Mens, en die zei van het is eigenlijk te triest voor woorden dat je er niet meer omheen kan om dit soort dingen te weten en te horen. Want het is natuurlijk helemaal niet interessant. En wat mij betreft, ik vind het eigenlijk een slechte ontwikkeling dat een serieuze journalist als Mark Koster hiermee gaat samenwerken. Laat die roddeljournalistiek in godsnaam de roddeljournalistiek blijven. Bladen, juice channels, interesseert me allemaal niks. Ik wil er gewoon helemaal niet mee geconfronteerd worden. Ik wil nog lekker hier het mediaforum over hebben. De dag dat jij spraakmaker bent, Govert. We gaan snel naar het volgende onderwerp. Zomerse TV bestaat voor een groot deel uit proefballonnen en herhalingen. Maar Hilversum maakt zich intussen op voor een nieuw televisieseizoen. En daarin zal de talkshow Galit en Sophie terugkomen tussen 7 en 8 uur 's avonds op NPO 1. En daar zal Arno ook weer af en toe aanschuiven, denk ik. Presentator Galit Kassem die was een paar weken geleden te gast bij BNR Nieuwsradio. En daar vertelde hij wat volgens hem nodig is om de kijkcijfers daar omhoog te krijgen. Nou, ik vind dat op dat tijdslot 7 uur 's avonds zitten mensen. Die hebben net lekker gegeten of gaan nog even wat eten. Die willen op een hele plezierige manier door de dag heen geleid worden. En het nieuws moet dan niet op dat moment te zwaar zijn. Dus ik denk dat maar een tijdje geleden moest het urgent. Ja, maar dat betekent niet dat het niet urgent is. Maar het betekent wel dat je aansluiting moet vinden bij waar mensen op dat moment in hun beleving mee bezig zijn. En dat kan nog steeds heel belangrijk zijn. Maar het is niet altijd de oorlog in Oekraïne, gevolgd door de hongersnood in de Sahel. En dan nog eens een ellendig verhaal over iets anders. Hakifa, deel jij deze analyse? Ja, op zich wel. Hoewel ik geloof dat je op dat tijdstip. Kijk, de wereld draait door, staat heel lang. Een heel succesvol programma geweest. En dat had eigenlijk niet zozeer te maken met of een onderwerp zwaar of licht was. Het had alles te maken met dat de gastheer die daar zat, daar vol verwondering en bewondering zat en met hartstocht onderwerpen bracht waarvan je geloofde dat hij er heel erg in geïnteresseerd was en dat hij heel erg dat wilde delen met jou. Dat maakte dat je dat het grote publiek keek naar kunst, naar literatuur, naar wetenschap, naar onderwerpen waar normaal gesproken nooit een miljoenen publiek naar kijkt. Dat nam hij mee door zijn hartstocht, door zijn enthousiasme. Volgens mij is dat waarom De Wereld Draait Door een succes was. En is dat waarom programma's die daarna zijn gekomen niet zo'n succes zijn. Dus het format en wat je daarin aan onderwerpen bespreekt, dat is ondergeschikt aan de host. En als je kijkt naar wat er op dat tijdstip al die jaren succesvol was. Ja. Is dan jouw analyse, ze kunnen draaien wat ze willen, maar met deze presentatoren wordt het hem niet? Nou ja, of deze presentatoren moeten gaan doen waar ze werkelijk in geïnteresseerd zijn. Wat ze echt leuk vinden. Waar ze van overlopen van enthousiasme om dat met ons te delen. Ja, misschien moeten ze wel die ruimte krijgen om dat te doen. En dat is denk ik ook het probleem. Nou ja, daar kun je zelf... ook een rol in spelen. Je kunt ook zeggen, ik wil het wel doen, maar dan wil ik dingen maken die ik interessant vind. Dan wil ik je meenemen. Ik ben het helemaal met je eens. Ik denk inderdaad dat het is. En dat het niet zozeer is een kwestie van zware onderwerpen of lichte onderwerpen, maar de manier waarop je het brengt en zorgt dat je kijkers meetrekt in je precies wat jij zegt, in je eigen passie, je interesse en fascinatie. En dan kan het de oorlog in Oekraïne zijn. Maakt helemaal niet uit. Nee, mensen zijn helemaal niet, die past zijn helemaal niet bang voor serieuze onderwerpen. Ja. Maar ja, ik denk dat het punt is. Eens, Arno? Nou, ja, die vergelijking met De Wereld Draait Door, dat vinden de huidige programmamakers nooit fijn dat je die maakt. Want het is ook niet makkelijk, eerlijke vergelijking. Dat precies, dood hierom, dat is niet makkelijk. Ja, mijn punt is dat de programma's die zijn gemaakt vervolgens een soort kopieën waren zonder dat ze dat meenamen. Dan moet je niet een kopie maken. Dat ging net zeggen, Kiva. Ah, sorry. Dat was precies wat ik zei. Maar dan moet je, als je niet die vergelijking niet wil hebben, dan moet je niet een programma maken wat precies lijkt op het programma van Matthijs. Ja, ja, kijk, en bij Matthijs was er een piek in de kijkcijfers. In het debat erover trouwens ook, niet onbelangrijk. En sinds zijn vertrek is daar een dip op die Nederland 1. Het vlagschip van de Nederlandse publieke omroep. Dus daar is wel een probleem. Ja, kijk, het is heel flauw om te zeggen, want ik sta dus bij Boulevard. Maar bij Boulevard gaat er bijna elk sinds 2 of 3 elke week gaat de champagne gedronken, omdat de kijkcijfers zo goed zijn. Ja. En dat ligt dus ook aan Nederland de onderwerpen. Dat is omdat er Nederland 1, dat daar een andere concurrent is dan Matthijs. Ja, en ook aan de onderwerpen? Nou, kijk, het ging over literatuur en kunst en dingen. En het ging niet over Oekraïne bij Matthijs, zo vaak. Het was wel heel veel cultuur. Ja. Het was wel degelijk een andere, vond ik, een andere invalshoek. Dus als Galit daarop doelt, ben ik het met hem eens. We eindigen met zomertips van jullie, van onze mediaforumleden. Doen we de hele zomer. Toch leuk even. Ja, toch even een beetje ja, vind ik wel leuk. Nu wordt het leuk. Ja. Kiva, jij wilde graag een podcast tippen. Alle geschiedenis ooit. Dit is een daily editie van Alle Geschiedenis Ooit, waarin Nienke de Jong, Arco Gnocchi en ik, Tom Aalmoes, je meenemen langs de belangrijkste gebeurtenissen van deze week in het verleden. En deze week was het een slechte week voor... Liefhebbers van cowboyverhalen. Ik ga dat ook meteen als reflex altijd doen, ja, hè? Uit je holster, zo. Ja. Ja. En door wie komt dat? Nou? Door Wild Bill, oftewel James Butler Hickok. Die is beter bekend als Wild Bill. Want, en die werd op 2 augustus 1876 vermoord. Wat is hier zo goed aan? Ja, nou, zij maken dus... er zijn twee edities. Wat je nu hoort is de korte editie elke week. Een korte editie waarin ze die week in de geschiedenis plaatsen. Dus wat er in deze week gebeurde aan de pluskant. Het was een slechte week voor die of het was een goede week voor die. En op zaterdag, volgens mij, komt elke zaterdag een lange editie uit. Drie mensen die gek zijn op geschiedenis. De podcast heet ook Alle Geschiedenis Hoort. Dat ben ik ook. Geen van drie is historicus. Dat ben ik ook niet. Maar toch praat je graag en laat je je graag bijpraten over een onderwerp. Nou, elke week is er dan één van die drie... Oh ja. Die dan een verhaal bij de kop pakt. En dat met de andere deelt. En die anderen die zitten er ginnegappend en smullend bij. En vullen aan, stellen vragen. En ik smul daarvan. Ik ben er tegengekomen op Spotify. En ik liep achter, want dat bestond al een tijdje. En ik begin dan bij de eerste aflevering. Maar intussen zitten die dus ook op datzelfde platform als waar jij het net over had, Podimo. En moet je er apart voor betalen. Dus ik zit nog wel... Jij zit op een kantelpunt. Ga ik ervoor betalen? Ga ik nou weer Maar het is dus in ieder geval, jij tipt hem voor deze zomer. Dit zijn dus mensen die met vanuit zichzelf naar het enthousiasme vertellen over een onderwerp. En daar hou jij van, weten we nu. Arno, jouw tip is een lekkere dikke pil van 528 pagina's. Welk boek is het? George Michael, Alive. Biografie door James Gavin. Die eerder al ook over Chet Baker een hele goede biografie schreef, Amerikaan. Maar ik leg hem van de week, heb ik hem uitgelezen. Heel goed geschreven, maar ongelooflijk tragedisch. Een Griekse tragedie, hij is Grieks Cypriotisch van afkomst. En dat is in deze week, de Pride Week in Amsterdam. En de Canal Pride is zaterdag. Boek is vorige maand uitgekomen, juli. Pride Month, is dat een hele wrange constatering... dat die man eigenlijk een ongelooflijk gekooid leven heeft geleid. Omdat hij niet voor zijn gevoelens durfde, uitkomen. Ja. Echt een, vond ik het een aanrader om te lezen. Deprimerend, maar ja, dat dan wel. Ja. Maar mooiste boeken. Ja, wel echt interessant. Het boek dus over George Michael. Ja. Dankjewel, Arno Kantelberg. En ook dank, Kiva Alush. NPO Radio 1. Het is alweer 10:30 geweest, zie ik. Hoog tijd dus voor Katrien Straatman met het NOS Nieuws. Als onderdeel van een grote militaire oefening heeft China meerdere ballistische raketten afgevuurd boven zee ten oosten van Taiwan, meldt Chinese Defensie. Peking had al aangekondigd dat het 3 dagen lang zou oefenen op 6 locaties rond Taiwan. Het is een reactie op het bezoek eerder deze week van de Amerikaanse politicus Pelosi aan Taipei. De man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de 9-jarige Gino heeft een bekentenis afgelegd, meldt 1 Limburg. Donnie M. zou tijdens een politieverhoor hebben gezegd betrokken te zijn geweest bij de ontvoering en de dood van Gino. De jongen verdween in juni in Kerkrade. Zijn lichaam werd later gevonden in Geleen. De inflatie in Nederland was in juli 10,3% en daarmee is de inflatie voor het eerst sinds 1975 boven de 10% gestegen. Het kwam vooral door de energie- en huurprijzen, maar ook voedsel werd duurder. Die prijzen lagen gemiddeld 12,3% hoger dan juli vorig jaar. En veel reizigers op station Amsterdam-Zuid konden vanochtend vroeg niet bij hun trein komen. Door miscommunicatie tussen de NS en de beveiliging waren de hoofdingangen om 6 uur nog dicht, terwijl de treinen al wel reden. Er was wel een zijingang open, maar die is bij veel mensen niet bekend. Tot 10:30, Roos Abelman. Zometeen, in het Drents Museum is een van de absolute topstukken van de Europese archeologie te zien, zoals het museum zelf schrijft. Grote woorden, hoe bijzonder is deze Nebra-schijf? Daar gaan we het zo over hebben met Govert Schilling, onze spraakmaker. En wordt het belang van uitgaan en feesten nog wel eens onderschat? Jazeker, vindt presentator Tim den Beste. Hij maakte er een serie over, Knaldrang. En tegen 11:30 spelen we weer de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geven we alvast voor vraag 15. En die vraag luidt: welk typisch Rotterdams gerecht maakt op dit moment furoren in Indonesië? Ik dacht, omdat er bij de snackbar, net als bij de kappen, alle restjes van de grond bij elkaar worden geveegd. En wat kan het mij ook schelen, Rotterdam of Amsterdam? Want als ik sta te eten, ben ik toch al knijterlam. Swarma. Met kaas, friet, sla en saus. Ja, dat waren de ingrediënten. Je eet het volgens mij ook echt alleen maar als je heel erg dronken bent. Kan niet anders. Goed, tegen 11:30 hoor je het antwoord. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. Govert, aan jou de eer om een plaat uit te zoeken deze ochtend. En dat is geworden White Rabbit van Jefferson Airplane. Ja. Ik begreep dat je ooit hebt bedacht, dit is mijn lievelingsnummer, en dan wijk je gewoon niet meer vanaf. Ja, anders blijf je bezig. Dan moet je iedere keer... Ik heb ooit een keer bedacht, het is zo'n verschrikkelijk krachtig nummer. Het is lekker kort, er zit een waanzinnige opbouw in naar een climax. Het gaat over, het heeft relaties met de jaren 60, met Alice in Wonderland. Kan niet beter. En die stem. Ja, geweldig nummer. Laten we luisteren. Dat was dus White Rabbit van Jefferson Airplane. Govert, een moeilijk nummer om mee te zingen, dat vind ik wel. Ja, de tekst is ingewikkeld, maar en je kan natuurlijk nooit zo mooi zingen als Grace Slick. Maar je moet het toch proberen. En iedereen moet erop stemmen, want hij moet omhoog in de top 2000. Zo. Dus, je kan het maar gezegd hebben. Ja. Het is 10:55 alweer. Nog een uur spraakmakers. De forumleden hebben plaatsgemaakt voor nieuwe gasten. Tim de Beste is hier, programmamaker. Goedemorgen, Tim. Goedemorgen. Jij bent hier omdat jij voor YouTube een serie maakt over knaldrang. Dat is de grote behoefte die sommige mensen hebben aan feesten. Wat ben jij zelf eigenlijk voor type feestganger? wat ik voor type feestganger ben? Nou ja, ik hou wel van feestje. En ik, wat voor type feest? Wat voor type feestganger ben jij? Nee, het is een vraag aan jou, hè? Ja, nee, ik vind het moeilijk om te beantwoorden. Je zegt gewoon een feestje, maar met 10 mensen of met 100 of met 5000. Ja. Ben je een festivalganger en hou je van punk of hou je meer van rock? Ah, waar zit je? Ik ben wel een festivalganger en ik hou van house en techno vooral. Ja, lekker dansen. Ja, en dan 3 dagen wakker. Dat is mijn... Oké, dat was het. Dat was de vraag, ja. Ook aangeschoven is GZ-psycholoog Gijs Koppens. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, jij was hier vaak te horen tijdens de pandemie over de psychologie, de psychologische impact van de corona. Nou, het toppunt van de pandemie en de lockdowns, die lijken, die zijn in ieder geval voorlopig even voorbij. Lijken dus voor mensen ook wel iets uit het ver verleden. Betekent dat ook dat die impact daarvan op mensen ook voorbij is? Of sluimert dat nog? Het sluimert nog, zou je kunnen zeggen. En het hangt natuurlijk ook nog als een soort dreiging boven ons dat er mogelijkerwijs toch in het naseizoen nog weer een corona-opleving zou kunnen komen. Mm-hmm. Maar het leeuwendeel van ons heeft het dagelijks ritme hersteld en voelt zich eigenlijk weer als pre-corona. We zien wel dat bepaalde groepen, en vooral de jongeren ook, zien we dat terugkomen. Die mm-hmm. vooral in levensfase veranderingen hebben gezeten, dat die het nog wel zwaar hebben. Dus die hebben eigenlijk moeilijk hun ritme kunnen vinden in die zeg maar, nieuwe situatie van corona. En die pakken nu ook het leven wat moeilijker op. Ja. Nou, we zagen dus tijdens corona dat ook heel veel jongeren, trouwens ook jongere ouderen, het lastig vonden dat ze niet even lekker konden feesten. Dat geeft ook een goed gevoel natuurlijk als je dat samen kan doen en je even alles los kan laten. Over het belang daarvan hebben we het dus straks uitgebreid na 11 uur. Eerst, Govert, vanaf komend weekend is er in het Drents Museum in Assen iets heel bijzonders te zien. Daarom ben jij hier. De Nebra-schijf. Nou, dat zeg je misschien niet heel veel, maar de ontdekking is ruim 20 jaar geleden gedaan alweer. Deed toen heel veel stof opwaaien. Het is in 1999 opgegraven in het oosten van Duitsland. Laten we heel even luisteren naar hoe dat klonk. In 1999, something unique was unearthed deep in the forest of Eastern Germany. This discovery would change stargazing history forever. The Himmelscheibe, or Nebra Sky Disc, is the oldest map of the night sky. This amazing artifact rewrote the history books and proved, in fact, that it was Europeans who were the very first to capture the knowledge of the night sky. Nou, heerlijk bombastisch, hè? Lekker Amerikaans neergezet. Dat vind ik dan wel weer heel erg overdreven gesteld, hoor. Het heeft de geschiedenis veranderd, Govert. Ja, nee, het is een waanzinnig mooi object. Ik moet eventjes vertellen, ik zal erbij zeggen, ik heb hem zelf nog niet gezien. Ik ga er over anderhalve week natuurlijk wel naartoe. Maar hij ligt normaal gesproken in het museum in Halle in Duitsland. Hij is in Londen tentoongesteld de afgelopen maanden. En op de terugweg naar zijn thuishaven mag hij even in het Drents Museum geëxposeerd worden. Maar het is een schijf van ongeveer 30 centimeter groot. Dus zo groot als een fors bord. Hij is van brons, dat is mooi zeegroen uitgeslagen een beetje. Brons is een legering van koper en tin. En daarin liggen allerlei figuren van goud. Echt goud. Dus het is een heel duur, kostbaar object. Hij is ruim 3.500 jaar oud. Mm-hmm. Dus uit 1700 voor Christus. Het is het oudste object ter wereld waar hemellichamen op zijn afgebeeld. En wat je, tenminste, dat denken we. Want je ziet een grote gouden cirkel. Je ziet een grote gouden sikkel. Nou, dan denk je dat is de zon en de maan. En je ziet een heleboel gouden stippen. En dan denk je dat zijn de sterren. En het mooie waarom iedereen dat denkt, er zit op die schijf één groepje van 7 sterren bij elkaar. En ja, wij kennen aan de nachtelijke hemel een heel mooi groepje van 7 sterren. Het 7 gesternte. Ja. Wij zien dat in Amsterdam, zien we dat niet meer zo vaak door alle lichtvervuiling. Maar in die tijd, wanneer het 's nachts gewoon echt donker was, iedereen kende dat. Dus waarschijnlijk is het inderdaad een weergave van de hemellichaam. Maar om nou te zeggen dat dit een bewijs is dat de astronomische kennis in Europa groter was in een andere cultuur, dat vind ik wel heel ver gaan. Want dan begin je met de interpretatie ervan. En dat wordt een beetje speculatief. Ja, maar wat denk je als we dan toch even gaan speculeren? Wat zouden ze er in de tijd mee gekund hebben dan met die schijf? Ja, wat wilden ze ermee? Op zich kan je er niet zoveel mee. Het is geen instrument waarmee de sterren kan bestuderen. En ik moet ook meteen zeggen, die stippen die zijn heel willekeurig verdeeld. Het is geen kaart van de sterrenhemel of zo. Het is gewoon een soort, zoals een kindertekening de sterren op een vel papier tekent. Maar wat wel heel mooi is, archeologen hebben ontdekt dat in een iets later stadium zijn er aan de rand van die schijf gouden bogen gemaakt. Mm-hmm. Die zitten aan de linker en de rechterkant. En die hebben een bepaalde afmeting, die gaan niet helemaal rond. En als je dat plat zou leggen en je dat voorstelt dat dat een platte grond is van je horizon, dan wijzen de eindpunten van die bogen precies naar de noordelijkste en de zuidelijkste punt waar de zon opkomt en ondergaat. Met de seizoenen verandert dat. Hè. De zon komt in de zomer wat noordelijker op, in de winter wat zuidelijker. En dat geven die gouden bogen heel nauwkeurig aan. En daarmee denken archeologen dat het toch een soort kalenderfunctie gehad heeft. Oh ja. Of in ieder geval een weergave van de kennis van de seizoenen. Ja. En dat is wel bijzonder voor die periode. Ja, want om aan te geven hoe ver ze met hun kennis waren, er staat ook, begreep ik, een bootje op afgebeeld. En dat bootje, dat zou dan de zon en de maan. Ja, maar dat vind ik dus heel ingewikkeld. Aan de onderkant van die schijf heb je nog een gouden boog. Ja. Onder die zon en die maan. En dat is gewoon een bijna een gebogen lijntje. Ja, niemand weet wat het is. Er staat niet bij wat ze daarmee hebben willen zeggen. Dus wij gaan het allemaal interpreteren met onze kennis. En we kennen de Egyptische cultuur, waarin de mythologie van de Egyptenaren, die vertelde dat de zon overdag op de hemelboot over het firmament getrokken werd. Ja, dan is het logisch, of voor de hand liggend om te denken, nou, misschien dachten ze dat daar ook wel? En is dit een weergave van die boot die de beweging van de hemel ligt? Ja, ik weet dat niet, hoor. Dat, nee. dat vind ik wel eigenlijk best speculatief. Eigenlijk is de vondst überhaupt, hè, van die Nebra-schijf, ja, is al een boek op zich waard. Er is ook een boek over geschreven. Maar er is er wel eens ook al geschreven? Ja, kan ook niet anders. Maar vertel even, want het is op illegale wijze verkregen. Ja, dit waren twee Duitsers met metaaldetectoren die dingen in de grond zochten. Ja, dan vind je van alles, muntjes en gebruiksvoorwerpen. En toen kwamen ze opeens op een berg in de buurt van het dorpje Nebra, daarom heet hij zo, kwamen ze materiaal op het spoor en daar vonden ze die schijf onder de grond. Met niet alleen dat, maar ook bronzen zwaarden en een aantal. En die waren daar echt begraven bij elkaar. Dus waarschijnlijk een soort ceremoniële schatbegraving in het verre verleden. En wat je dan normaal gesproken hoort te doen is de archeologische dienst of de overheid bellen van: wij hebben iets gevonden, want het is eigendom van de staat. Nou, dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben hem zelf gehouden. Ze hebben hem verkocht op de zwarte markt voor een flink bedrag. Daarna is hij misschien wel 4 of 5 keer doorverkocht voor steeds hogere bedragen, uiteindelijk honderdduizenden euro's. En toen was in 2000, dit was in 1999, in 2002 was wel al bekend dat die schijf bestond. Want, maar ja, hij moet dus terug naar de rechtmatige eigenaar. Dat is toch de Duitse staat in dit geval. En toen is er een undercover-operatie van de politie geweest. En uiteindelijk is, ja, de details weet ik niet uit mijn hoofd, maar is hij op die manier toch bij Zwitsers, geloof ik, die hem voor 700.000 of zoiets te koop aanboden op de zwarte markt, is die in goede handen terechtgekomen. Ja. En ja, sinds die tijd een pronkstuk van de archeologie. Wat ik zo aardig vind, is er moest ook aangetoond worden dat die echt was. Ja. En omdat dat moest, en ook voor een rechtbank, is er dus ontzettend veel onderzoek gedaan naar die schijf. Ja, maar dat gebeurt natuurlijk altijd. Ja. En het bijzondere hiervan was, het was zo'n bijzondere vondst, dat toen oorspronkelijk gemeld werd, ja, dit is ontdekt en het is zo oud, het is uit de bronstijd, het is ruim 3.500 jaar oud, dat andere archeologen, die dat ding nog nooit gezien hadden, die zeiden, oh, dit geloof ik niet, dit is een fake, dat kan bijna niet anders. En later is er ook nog erg getwijfeld aan die datering. Inmiddels is iedereen het daar toch wel behoorlijk over eens, dus het is echt een ding uit die periode. Ja. En wat ook heel leuk is, dat moet ik er toch nog ook even bij vertellen, met al dat onderzoek kom je er ook achter waar dat materiaal vandaan komt. Ik bedoel, goud ligt niet zomaar om je heen, hè. Dat moet ergens vandaan komen. Je kunt heel nauwkeurig naar de samenstelling van dat goud kijken. Mm-hmm. En ook van dat tin en dat koper wat erin verwerkt is. En dat kun je vergelijken met vindplaatsen in Europa. Ja. En er is gewoon zonder enige twijfel vastgesteld dat die metalen afkomstig zijn uit vergelegen plekken als Cornwall in Engeland, Roemenië, de Alpen. Dus dat is heel bijzonder. Dus er was toch in die tijd wel sprake van een soort handelsnetwerk. Ja. En misschien ook kennisuitwisseling. Ja, maar meer weten we niet, hè? We weten niet wat, nee, wie die mensen waren die hem gemaakt hebben, wat voor volk niks. Dat was. Wat voor... En er is inderdaad een boek over geschreven waarin behoorlijk gespeculeerd wordt erover. En ja, dan ga je zeggen, ja, als dit dan dat. En misschien was er wel een hele speciale cultuur. En wellicht hadden die contacten met de Babyloniërs. Want ja, en dat gaat voor mij een tikje ver, hoor. Dan denk ik, kom dan eerst maar eens met sterkere bewijzen. Ja. Maar het doet niets af aan het bijzondere van deze vondst. Want het blijft gewoon de eerste weergave die we hebben van de sterrenhemel. Ja. Wanneer is dat wetenschappelijke denken of kijken naar de sterrenhemel begonnen? Ja, dat weet eigenlijk ook niemand. Want dat was in ieder geval lang voordat er het schrift bestond. Dus er is niets over vastgelegd. Maar je ziet in alle oude culturen, of het nou honderden jaren oud is in een ver weggelegen werelddeel of duizenden jaren oud, je ziet dat alle culturen hebben een relatie gelegd tussen hun eigen besef van hun godenrijk, mm-hmm, en de nachtelijke hemel en de zon, de maan en de sterren en de planeten. Die zijn er zijn geen uitzonderingen. In elke cultuur zijn die hemellichamen geassocieerd met het godendom. En dat was natuurlijk heel mythologisch, dat was niet echt wetenschappelijk, maar dat dateert al van vele duizenden jaren geleden en waarschijnlijk tienduizenden jaren geleden. Er wordt wel eens gezegd, sterrenkunde is de oudste wetenschap, want ja, toen de mens voor het eerst omhoog keek en dacht, goh, wat zou dat zijn? Dan ben je eigenlijk sterrenkunde aan het bedrijven, want stel je vragen over de ware aard van wat je ziet. Ja, maar ze werden dus vroeger vaker afgebeeld als beelden, dieren of goden of zo. Nou, dat is ook een leuke. De sterrenbeelden die wij kennen, iedereen heeft wel eens van de grote beer gehoord. En dat is zo'n sterrenbeeld. Ik had meer een sterren. Steelpan trouwens dan een is beer. Een steelpan. Wij herkennen hem. Ja. Ja, wij herkennen hem als een steelpan. Want die hebben we nu, maar die hadden ze 10.000 jaar geleden niet. En met heel wat fantasie kun je er ook een beer in zien. Maar die oorsprong van die sterrenbeelden, die is dus ontzettend oud. Die dateert van voor onze geschreven geschiedenis. Waarschijnlijk waarschijnlijk bij de Phoeniciërs lang geleden, vele duizenden jaren terug. En dan is het bijzonder om te zien dat sommige van die sterrenbeelden in onze cultuur, zeg maar in Europa en in het Midden-Oosten, dat die toch dezelfde figuren hebben als bijvoorbeeld de oorspronkelijke bewoners van Noord- en Zuid-Amerika erin zien. Oh ja. Wat dus een beetje suggereert dat die kennis al dateert van voordat de mensheid via Azië en de Beringstraat Amerika ging bevolken. Er was net trouwens vanmorgen, vlak voor het nieuws van 9 uur, ging het over die vondst van 12.000 jaar oude voetsporen in Utah die ze gevonden hebben. Nou, moet je nagaan. Toen waren er al mensen Noord-Amerika ingetrokken. Waarschijnlijk tijdens de ijstijd via de dichtgevroren Beringzee tussen Siberië en Alaska. Maar zo lang geleden zou die kennis van die sterrenbeelden dus wellicht al kunnen zijn. Want ja, in Amerika komen een aantal sterrenbeelden overeen met wat wij kennen. Ja. Tim, kun je het allemaal een beetje bevatten? Ja. Nou ja, nee, ik vind het echt super interessant. En gewoon, ik dacht net toen je dit aan het stellen was, het is ook gewoon, misschien klinkt het heel dom, maar als je naar de zon kijkt, dan is dat dezelfde zon als die iemand in India ziet, of ja, in Amerika, of op de Noord. Dat is gewoon een heel gek idee. Nee, maar dat is dus ook een heel mooi idee. En ja, ik denk dat dat het leuke is van sterrenkunde. Maar dat weten we nu, hè. Dat die sterrenhemel, die is er gewoon echt voor iedereen. En het is die kosmos maakt geen onderscheid. Hij is niet links, hij is niet rechts, hij is recht door de zee. Hij is niet wit, hij is niet zwart, hij is niet rijk, hij is niet arm. Hij is er echt voor ons allemaal. Ja. En dat is toch een soort verbindend element. We zijn er allemaal door gefascineerd, op de een wat meer dan de ander. We kunnen er allemaal ons aan laven en over verwonderen. Mm-hmm. En dat is iets wat uniek is voor de mensheid, denk ik toch wel. Dat vind ik wel mooi. Ik vind het ook wel een grappig idee dat die schijf, want er zit nu, oh ja, maar wat zou het betekenen? Oh. Links de zon en de zonnewijzers, weet ik veel. Waar was het voor? Maar misschien hadden ze wel gewoon een soort knutselclubje. En waren er gewoon een paar pensionado's die leuk met tin en zo en koper gingen knutselen. En dat we nu allemaal denken, daarvoor is die gewoon te kostbaar. Het materiaal wat erin gebruikt is, geeft echt aan dat het een heel bijzonder object was voor iedereen. Dat was niet zomaar geen gebruiksvoorwerp. Maar ja, het is echt spectaculair. Ja, maar ze leefden natuurlijk vroeger veel meer nog met de natuur, met de stand van. Ja, dat is wel waar. De zon en de maan. En dat doen we dan eigenlijk niet meer, toch? Nee, het steelpannetje, dat kennen de meesten dan nog wel. Maar ik denk dat als jij, Tim, als jij 2 of 3 sterrenbeelden kent, dan is het veel. Maar als je elke heldere nacht de sterrenhemel ziet, dan kun je daar niet omheen. Dan ken je die sterrenhemel. Als je weet, kijk, wij weten wel dat zomers het warmer is en de dagen wat langer duren. Maar als je mensen vraagt, hoe zit dat precies met waar de zon opkomt en ondergaat? Niemand heeft enig idee, hè? Als ik jou vraag, wat is nu de schijngestalte van de maan vandaag? Weet je dat? Nu. Waarschijnlijk niet. Sorry, is er een schijngestalte van de maan? Daar begint het al over. Of halve maan of zo. Ja. Weet je dat? Wat dat nu is? Het is een halve. Een heel kleintje is. Want ik heb hem gisteren toevallig uit het zolderraam gezien. Hij was heel helder namelijk. Dat is heel mooi, ja. Maar doorgaans leven wij daar helemaal niet meer mee. En het hoeft ook niet, want we zijn daar helemaal van losgekoppeld. En dat is wel jammer. En ik denk dat die koppeling, die was vroeger ook heel belangrijk, want in de geschiedenis van de sterrenkunde werd die helemaal bestudeerd voor praktische doeleinden. Vooral voor landbouw, want je wilde, ja, het was je kalender. Ook voor dagelijkse praktische doeleinden. Als ik wil weten hoe laat moet ik in de studio zijn, kijk op mijn horloge. Maar ja, als je geen horloge hebt, moet je kijken naar waar staat de zon. Als je wil weten waar je in het jaar zit, ja, wij hebben een kalender en agenda op onze smartphone, maar vroeger moest je dat doen aan de hand van welke sterrenbeelden zijn er 's nachts zichtbaar en waar staat de zon overdag in de hemel. Afspraken maken door de loop van de weken, dan zei je, nou, dat doen we bij de volgende volle maan, want dan kunnen we 's nachts ook nog terug naar huis, want maar er was geen straatverlichting. Zijn alle moderne dingen, je horloge of de klok op je telefoon, zijn toch eigenlijk een soort moderne uitvoering van een zonnewijzer? Dat is waar. En onze hele kalender en tijdrekening is volledig gebaseerd op de sterrenhemel. Dat staan we ook niet bij stil, maar al die gekke ideeën dat wij een schrikkelmaand hebben en dat we 12 maanden in het jaar hebben en 7 dagen in de week zelfs, al die dingen zijn terug te voeren. En 24 uur per dag. En 24 uur per dag. Alles is terug te voeren op de sterrenhemel. Ja. Ja. Dus we zijn zelf dat contact kwijtgeraakt, zou je kunnen zeggen, met de sterrenhemel. Terwijl tegelijkertijd, als je kijkt naar de wetenschap, die komt juist steeds dichterbij, zou je kunnen zeggen. Ik wil even een bruggetje maken, Govert, namelijk naar de nieuwe James Webb-telescoop. Een aantal weken geleden zijn er bij de eerste foto's gepubliceerd van die telescoop. Die waren echt waanzinnig scherp. Zijn er alweer nieuwe foto's inmiddels trouwens? Ja, het gaat maar door. Ja? En komen ze dagelijks binnen, die foto's? Nou, misschien net niet dagelijks. Dus er wordt een keuze gemaakt van wat wordt er in de publiciteit gebracht en wat houden onderzoekers voorlopig nog even voor hun eigen onderzoek binnen. Maar om de paar dagen worden er nu nieuwe beelden gepresenteerd. En het is heel leuk om te zien, toevallig vanmorgen nog een mooi verhaal van George van Hal in de Volkskrant over de ontdekking van de allerverste sterrenstelsels in het heelal die ooit gezien zijn. Dat zijn echt grote doorbraken in onze kennis van de kosmos. En dat vind ik een bijzonder verschil. Er wordt vaak gezegd, naar aanleiding van zo'n Nebra-schijf of de geschiedenis van oude culturen, oh, die mensen vroeger die hadden al zo'n enorme kennis van het heelal. Eigenlijk vind ik dat een beetje overdreven. Ze hadden een kennis van de natuur. En dus ook van alles onze, wat ze met het blote oog konden waarnemen. En hoe je dat kon gebruiken voor je dagelijkse. Maar ze hadden natuurlijk helemaal geen kennis over wat de zon was. Of hoe een planeet bewoog. Of wat een ster was. Of hoe het heelal was ontstaan. Dat is niet erg, maar dat onderscheid moet je wel maken. En nu staan wij veel verder van de natuur af. Maar we weten veel meer over die kosmos. En dat is een omdraaiing in onze manier van met het heelal omgaan. Waardoor het ook helaas wat afstandelijker is geworden. Want heel veel mensen hebben nu het idee, oh, sterrenkunde, ingewikkeld hoor, dat snap ik toch allemaal niet. Jij zei net al van, is misschien wel een domme vraag. Dat hoor ik mensen heel vaak zeggen als ze een vraag willen stellen. Dat is al wel een niet zo slimme vraag. Dat is natuurlijk onzin. Want het is helemaal niet zo ingewikkeld. Maar het heeft niet meer altijd te maken met ons dagelijks leven. En daardoor is het wat verder van ons afkomen te staan. Maar ik denk dat de belangstelling. Ik moet de uitzending niet even onderbreken, Govert, want er is een spookrijder, begrijp ik. We gaan Jolande van der Velden. Dat klopt. Ben je onderweg op de A59, Zierikzee Den Bosch, dan kom je tussen Afrit Dussen en Den Bosch Maaspoort een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden. Probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, op de A59, Zierikzee Den Bosch, kom je tussen Afrit Dussen en Den Bosch Maaspoort een spookrijder tegemoet. Dankjewel, Jolande van der Welden was dat bij de ANWB. Er is dus een spookrijder, let goed op. Gijs, ik hoorde jou net nog even zeggen. Ik wilde de microfoon stond nog open. Ik ook iets te vragen. Ja. Want ik spreek cliënten in mijn spreekkamer als psycholoog. En als je het hebt over de angsten en de zorgen van de jongelingen toen ze echt jong waren. Ja. En dan is nu iemand die volwassen. Maar vaak hebben ze daar nog geen antwoord op. Is de oneindigheid van dat heelal. Ja. Ja. Dat kunnen mensen ook heel beangstigend vinden. Dat idee dat het al maar groter is. Ja, en dat er geen eind aan komt. En dat heeft te maken met het feit dat het natuurlijk niet aansluit bij onze natuurlijke intuïtie. Wij zijn er niet voor bedraad, zou je kunnen zeggen, om dat te bevatten. En dan kan het heel overweldigend zijn. Niet alleen omdat het heelal zo oneindig is, maar ook omdat je dan zelf zo klein en onbetekenend wordt. En ik denk dat de angst, want ik snap het wel dat mensen dat voelen. Ik heb zelf die angst helemaal niet. Ik heb precies het tegenovergestelde. Ik vind het een waanzinnig mooi en inspirerend gevoel. En ik denk dat de angst voortkomt uit een gebrek aan kennis. En daarom vind ik het zo belangrijk dat daar meer over. Want je leert dan, als je daar meer over weet, dat je niet bang hoeft te zijn van iets waar je zelf onderdeel van bent. We zijn zo onlosmakelijk verbonden met die kosmos. En het onbeduidend zijn kan ook een heel mooi gevoel opleveren voor verwondering van iets waar je deel van uit kan maken. Het gaat toch ook echt een beetje af en toe mijn hoofd uit, zal ik maar zeggen. Ontploft mijn hoofd bij de gedachte dat je dus miljarden jaren terug in de tijd kunt kijken, bijvoorbeeld. Dat zijn toch mooie dingen? Ja, maar ik kan dat niet bevatten. Ik vind het heel ingewikkeld om dat een trek te geven. Het is een beetje net als heel veel mensen zijn toch ook gewoon bang om in heel diep water te zwemmen. Dat is volgens mij een beetje hetzelfde gevoel. Dat je gewoon niet weet wat er onder je zit. Ja, en hoe ver en hoe diep. En dat is denk ik omgekeerd vergelijkbaar. Je kunt het niet vastgrijpen, dat is eigenlijk. Maar er is dus wel heel veel. Ook maar groter, terwijl we het hier ook over hebben. Ja. Maar er is wel heel veel belangstelling voor. Ik heb wat het in het vorige uur over podcasts. Ik heb voor BNR een podcast gemaakt over kosmologie, over die grote vragen. Terug naar de oerknal, 5 afleveringen. En dan gaat het helemaal over het uitdijen van het heelal en die roodverschuiving, die afstand en het terugkijken in de tijd. En er is dus enorm veel interesse in van mensen die gewoon hongeren naar dat beter in de vingers kunnen krijgen en iets meer van begrijpen. Want de angst komt ook omdat je denkt van, help, ik snap het helemaal niet. En dan heb je er geen grip meer op. Nou, het is ook, ik even voor mezelf sprekend hoor, ik ben niet bang, eigenlijk totaal niet, maar ik vind het gewoon te onbegrijpelijk. Dat is het. Het is te groot. Ja. Om het te bevatten dat je miljarden jaren terug in de tijd kan. En dat wij daar dan ook ergens op een bolletje zitten. En daar zijn we ook nog eens ontstaan. En we kunnen met elkaar praten. Ja. En alles. Ja. Het is allemaal wel behoorlijk uit de hand gelopen. Ja, waar eindigt het over? Naar het huidige. Ja, misschien is dat enorme ontzag wat je dan toch kan voelen, is ook de drijfveer geweest voor die mensen lang geleden in de oude culturen, om dat op die manier te zien en vast te leggen. En kijk, we hebben natuurlijk, die Nebra-schijf is dan het oudste voor met een afbeelding van sterrenbeelden. Maar er zijn dingen zoals de Stonehenge in Engeland of de Egyptische piramide die ook exact op de windrichtingen georiënteerd zijn. Heel vaak associaties met de sterrenhemel, grote bouwwerken. Ja. Dat geeft wel aan dat ontzag en dat die verwondering er altijd geweest is. Ja, en naar het Drents Museum dus. Hup. Ja, Albert, iedereen moet er naartoe. De tentoonstelling is maar 6 weken. Heel kort, dus maak er gebruik van. Ik ga over 1,5 week. En ik had er heel graag vanmorgen willen zijn, want nu is er een persbijeenkomst en een voortbeschouwing. Dus mijn collega's die mogen het daar al zien. Maar toch blij dat je hier zit. Gewoon, we gaan het bekijken. Ons. Dankjewel. NPO Radio 1. Zou we maar even alle spullen op de wand willen leggen? Dagelijks zitten er 450 jongeren in ons land in jeugddetentie. Ik zit nu al 3 maanden vast, man. De jeugdcriminaliteit neemt al jaren af. Maar de delicten van jongeren worden steeds erger. Wat zwaardere delictcategorieën, veelal met geweld. Hoe krijg je deze jongeren weer op het rechte pad? Heel veel mensen hebben een negatief beeld over jongeren, dat ze maar gewoon boeven zijn. Maar ze moeten ook ons kans geven, ons ook werk geven en zo. Luister de zomereditie Jong en Vast. Ja, maar hier zitten we dan. Zondagavond om 7 uur bij KRO NCRV in Pointer. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Night presenteert The Underground. Een tragicomische, interdisciplinaire theatershow in het Amsterdamse Bostheater. Door Guy Wijsman. Ga nu naar bostheater.nl voor The Underground. Yes, het is super sale bij WoonExpress. Met kortingen tot 50% op de leukste woonspullen. Gratis thuisbezorgd en lekker snel in huis. Dus kom nu naar onze winkel of shop op woonexpress.nl. Yes, WoonExpress. De leukste woonwinkel van Nederland. Het Grachtenfestival bestaat 25 jaar. En dat vieren we tussen 12 en 21 augustus met ruim 200 concerten op meer dan 100 locaties door heel Amsterdam. Een concertkaartje kost €18,50, kinderconcerten €5 en de buurtconcerten zijn gratis. Ga naar grachtenfestival.nl, koop je kaartje en mis niks. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. Ga naar grachtenfestival.nl, koop je kaartje en mis niks. Verras jezelf en kom naar landgoed Vrijlemaborg in Slochteren. Museum, follies in het park en heerlijke mosterdsoep op het terras. Struin door het mooiste kasteel van Groningen. Wees welkom op landgoed Vrijlemaborg. Uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. Was het gemis aan het echte festivalgevoel de afgelopen coronajaren alleen een luxe probleem? Of is een goed feest op zijn tijd ook goed voor de mentale gezondheid? Dat bespreek ik zo. Nu eerst NOS Journaal met Katrien Straatman. In een bos in Berlijn is een grote brand ontstaan na een explosie in een munitieopslagplaats van de Duitse politie. Een gebied van zo'n 15.000 vierkante meter staat in brand. Meer dan 100 brandweerlieden hebben grote moeite om het vuur onder controle te krijgen. Ze kunnen maar moeilijk bij het vuur komen. Ook militaire specialisten helpen mee. Er zou geen gevaar zijn voor woonwijken. Die liggen een stuk verderop. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. De man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de 9-jarige Gino heeft een bekentenis afgelegd, meldt 1 Limburg. Gino verdween in juni in Kerkrade. Zijn lichaam werd 3 dagen later gevonden in Geleen. Donnie M. zou tijdens een politieverhoor hebben gezegd betrokken te zijn geweest bij de ontvoering en de dood van Gino. Ook zou het DNA van M. zijn gevonden op een step van Gino, die bij de zoektocht naar de verdachte en de jongen een belangrijke rol speelde, zegt een verslaggever van de regionale omroep L1. Nou, dat stepje is een dag later gevonden in Landgraaf, dus een stukje verderop van Kerkrade. En daar heeft de politie DNA op aangetroffen en al vrij snel bleek dat DNA van Donnie te zijn. Hij zat natuurlijk nog in de databank vanwege die eerdere zedenveroordeling. Dus ze hadden al vrij snel in beeld van, ja, dit kan wel eens heel goed onze man zijn. De politie en de advocaat van Donnie M. willen niet reageren op het bericht van L1. Veel reizigers op station Amsterdam-Zuid konden vanochtend vroeg niet bij hun trein komen. Door miscommunicatie tussen de NS en de beveiliging waren de hoofdingangen om 6 uur nog dicht, terwijl de treinen al wel reden. Uiteindelijk ging het rolluik zo'n 3 kwartier later open dan gepland. De inflatie in Nederland was in juli 10,3%. En daarmee is de inflatie voor het eerst sinds 1975 boven de 10% gestegen. De stijging kwam vooral door de energie- en huurprijzen, maar ook voedsel werd duurder. En de hypotheekrente lijkt na een maandenlange stijging te stabiliseren of zelfs een beetje te dalen. Of de rente verder daalt, is volgens adviseurs lastig te zeggen. De afgelopen maanden steeg de hypotheekrente juist tot meer dan 3,5%. China zegt dat het meerdere ballistische raketten heeft afgevuurd boven zee ten oosten van Taiwan. Dat zou zijn gebeurd als onderdeel van een militaire oefening die 3 dagen moet gaan duren op 6 locaties in de wateren rond Taiwan. China is woedend over het bezoek dat de Amerikaanse politicus Pelosi deze week bracht aan de Taiwanese president. Peking ziet dat als een grote steunbetuiging aan Taiwan. De autoriteiten in Taipei hebben gezegd dat het leger gepast zal reageren als er sprake is van een vijandige situatie. In de Amerikaanse staat Utah zijn menselijke voetsporen gevonden die mogelijk 12.000 jaar oud zijn. Archeologen vonden de afdrukken bij toeval in een opgedroogd meer in het noorden van de staat. En omdat ze zo oud zijn, kunnen ze ons wat vertellen over het einde van de laatste ijstijd, zegt een archeoloog. Omdat deze zo oud zijn, 12.000 jaar oud, zegt dat misschien wel iets over wanneer er in bepaalde delen, deze zijn in de Verenigde Staten, bepaalde delen van de Verenigde Staten mensen rondliepen. Het is de periode waar de laatste ijstijd wat aan het wegtrekken is. En waar een gebied weer langzaam in bezit genomen wordt door de mens. De gevonden voetafdrukken zijn van volwassenen en kinderen die daar in Utah langs een rivierbedding leefden. Het weer nog. Wolken en zon met landinwaarts ook een bui. Het wordt 23 tot 31 graden. In het oosten en zuidoosten zijn vanavond en vannacht onweersbuien mogelijk, met kans op hagel en windstoten. Morgen is het minder warm. We gaan naar de ANWB, naar Jolanda van der Velde. Jolanda, goedemorgen. Hoe is het met de spookrijder? De spookrijder op de A59 is niet aangetroffen, dus de melding is bij deze ingetrokken. Wel nog 2 files. Eentje vanwege de brugopening van de ketelbrug in de A6. Lelystad richting Emmeloord. Daar heb je nu 10 minuten tot een kwartier oponthoud. Er ligt een container op de A16 Rotterdam richting Breda. Die is dus van een vrachtwagen gevallen. Daardoor zijn er 2 rijstroken dicht tussen knooppunt Ridderkerk en Hendrik Ido Ambacht. 10 tot 15 minuten vertraging. Ster. Ahoy! 4 zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Jouw strandstoel staat klaar in de grootste museumhaven van Nederland. Ontdek onze schepen, beleef een onvergetelijke rondvaart en kids gaan aan de slag als ketelbinky. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. Heerlijk weer op vakantie. 1 keer je koffer uitpakken en toch meerdere bestemmingen zien. Culinair genieten, top entertainment of gewoon relaxen. Dat kan allemaal met een cruise van Holland America Line. Boek met vertrouwen en profiteer nu van onze flexibele voorwaarden. 4 zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. Boek met Holland America Line deze zomer nog een Middellandse zeecruise vanaf €599, inclusief vol pension. Ga voor meer informatie naar hollandamerika.com of je cruise specialist. Bij Beter Horen weten we dat u meer van de zomer geniet als u goed kunt horen. Daarom is iedereen welkom voor een gratis hoortest. Check ook uw gehoor tijdens de zomerhoorcheckweken. Tot 21 september. Boek uw afspraak op beterhoren.nl. Op NPO Plus stream je eindeloos echte verhalen van echte mensen. Papa zei echt altijd 4. En toen was het 5. Best. Bij 7 hebben we wel echt heel lang gepraat. En bij 8 nog langer. En werd het praktisch ook gewoon anders. Stream alle afleveringen van de KRO-NCRV-serie Een Huis Vol. De beste reality. Op NPO Plus. Verkoop je design-item via Woppa. Je vindt er het mooiste aanbod in vintage en tweedehands design. Maak een advertentie aan en verkoop nu. Opgehaald en bezorgd door Woppa. Het is heel eenvoudig. Ga naar woppa.com of download de app. Het spectaculaire schilderij van Breugel, De Toren van Babel, speelt nu de hoofdrol in een unieke tentoonstelling. Bewonder dit iconische werk en duik in de wereld van de meester. Nu te zien in de Hermitage Amsterdam. Tickets via hermitage.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman, Spraakmakers. 10:56. Fijn dat u luistert naar Spraakmakers. Vorige uur spraken we nog over hoe het staren naar de sterren eigenlijk van alle tijden is. Dat deed ik met spraakmaker Govert Schilling. Ook te horen waren presentator en programmamaker Tim den Beste en receptpsycholoog Gijs Koppens. Met jullie ga ik het nu hebben over de nieuwe online serie, Tim, die jij maakt, Knaldrang. Laten we even luisteren naar waar die serie over gaat. Lang hebben we opgesloten gezeten. Nederland gaat op slot. Ze kunnen ons niet thuis laten. We worden depressief. Maar deze zomer is het beest in ons niet meer te temmen. Ik ben hier ook nog sport. Girl Summer, van een festival. Feesten. Iets wat er op het eerste gezicht misschien oeverloos plat uitziet, is voor veel mensen van onschatbare waarde. Ik wil weten waarom. Daarom spreek ik in deze serie mensen voor wie feesten een fundamenteel onderdeel is van hun bestaan. Mensen met knaldrang. Ja, mensen voor wie feesten een fundamenteel onderdeel is van het bestaan. Daar ben jij er een van. Ja, op zich wel. Ja. Ik heb wel af en toe een feestje of een festival nodig om daarna weer naar Hilversum te kunnen gaan. Ja. Naar wat werk. Biedt jou dat dan, zo'n feest? Ik denk samen zijn, samen huilen, samen lachen. Plezier maken eigenlijk en je verbonden voelen. En gewoon heel veel drinken en feesten. Ik denk dat dat alles bij elkaar voor zorgt dat je even soort van kan uitrazen. Mm-hmm. Van het, de rest van het leven, waarin je soms je moet conformeren aan de regels die daar gelden. Ja. Dus dan kan je eigenlijk je complete zelf zijn. Het kon natuurlijk 2 jaar niet of nauwelijks. Merk je nu een andere sfeer op festivals? Merk je daar iets aan dat mensen nu weer mogen? Of zeg je nee hoor, dat was eigenlijk precies zoals het altijd was, die festivals. Ja, ik ben nu naar 2 festivals geweest deze zomer. Lago en Wildeburg. Mm-hmm. En ik kan nou niet zeggen van nee, het gaat er anders aan toe. Of mensen feesten harder. Nee, ik heb het idee dat alles gewoon heel snel weer normaal is. Maar dat had ik ook al. Je had een paar van die in de lockdown dat het even weer mocht. Ja. En als je dan 10 minuten op een terras weer zat, dan voelde het al helemaal alsof corona niet was gebeurd. In ieder geval voor mij en voor mijn vrienden. Dat gaat heel snel. Je denkt, als we mogen, maar dan na 10 minuten is het gewoon weer heel normaal. Ja. Dat is wel apart, hè? Want in het begin van de corona-lockdown werd er heel vaak gezegd, god, dit gaat een reset voor onze maatschappij betekenen. Alles wordt anders en we gaan voort. Nature is healing. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Alles wordt precies, behalve de 3 zoenen. Die zijn volgens mij echt niet teruggekomen. Nee, dat is wel waar. En dat is denk ik het enige. Ja, dat is inderdaad waar. Ik krijg ze nog wel hoor. Ja? Van wie? Ja, krijg jij ze ook nog? Ja. Jullie wel. Ja. Ja, drie zoenen was sowieso een beetje traditioneel geworden, geloof ik, toch? De 3 zoenen was een beetje uit, überhaupt. Het was 1 zoen of het was... Ja, dat is waar. Ja, misschien is het een generatiedingetje. Ik weet het niet of het ligt aan je vriendenkring. Maar Tim, waarom vond je het belangrijk om deze serie over knaldrang te maken nu? Omdat het gebeurt niet vaak dat er een pandemie is. En dit is de eerste zomer dat we weer mogen. We mogen weer, zegt iedereen dan. Het leek ons leuk om daar gewoon een paar mensen bij te volgen. Ja. En te vragen wat het nou voor ze betekent, waarom het zo belangrijk is. En hoe het was toen het niet kon. Ja. Wie heeft die mooie titel bedacht? Heb je die bedacht? Ik vind een gave term, knaldrang. Nee, die heb ik niet, denk ik, bedacht. Het heette eerst... Knaldrang, het is een mooie term om te beschrijven, bedoel je? Heel mooi woord. Is, ja. Ja. Jij volgt dus verschillende feestgangers. Verschillende soorten pleimages, houden van verschillende soorten muziek. Laten we even luisteren naar eentje van hen. Dit was misschien wel het ergste wat ik ooit heb meegemaakt. Ik moest in de moshpit. Dit ben ik. Ik moest in de moshpit. Ik was ineens in de moshpit. En ik dacht dat het een moshpit niks voor mij was. En het bleek ook dat een moshpit niks voor mij is. Schrikkelijk. Iedereen is kletsnat. Je wordt gebeukt. Je bent bang dat je been ergens tussen komt. Dat je been breekt. Ik in ieder geval. Zal ik weer hebben dat ik juist weer mijn scheenbeen breek. En niemand iets heeft. Ik vond het echt de hel. Ik denk echt dat de hel een moshpit is. Nooit meer. Gevoel voor drama. Ja, nogal, ja. Leg even uit wat een moshpit is voor degene die het niet weten. Ja, moshpit, ja. Dat is, daar gaan mensen op een punkconcert of feest bij elkaar in een cirkel. En dan gaan ze een soort van zo heen en weer beuken. Ja, hoe heel moet ik dit uitleggen? Een soort tornado van mensen. Ja, in ieder geval wel een punt waar je niet meer heerser bent over je eigen beweging. Hè? Je wordt helemaal onderdeel van... Ja. Ja, en ik stond daar dus, ik was op een punkfeest in Haarlem. En ik had me echt bedacht dat ik daar niet in ging. Maar Max, de jongen die we volgden, die trok me eigenlijk gewoon erin. En ik vond het echt verschrikkelijk. Het is een beetje alsof je verdrinkt in mensen. Ja. Gijs, je ziet dus mensen, en iedereen kiest natuurlijk gewoon zijn eigen vorm. Van hier voel ik mij prettig bij. Je ziet bijvoorbeeld ook een jonge moeder op een festival op een camping dansen. Daar is het dan iets minder druk. Maar iedereen heeft dus blijkbaar de behoefte om echt even helemaal los te komen van de realiteit, lijkt het wel. Waarom is dat zo belangrijk? Ja, je kan zeggen, en ik zal er geen depressief verhaal van maken, maar dat ons... Als dat je dit al zegt, dat ons zelfbewustzijn, precies. Nou, maar ons zelfbewustzijn is ook een last. Het is een zegen dat we bewust zijn van wie we zijn, wat we doen, met wie we omgaan. Ook de eindigheid van het leven, daar zijn we ons van bewust. Maar dat bewustzijn is tegelijkertijd natuurlijk ook een last. Dat kan ook zwaar op je drukken. En als mens is het heel gezond dat wij onze activiteiten hebben, onze manieren om dat zelfbewustzijn even los te laten. En dat zie je natuurlijk in knaldrang heel duidelijk naar voren komen. Dat mensen die drang hebben om dat even te vergeten. Om dat leven misschien ook even op een andere manier te ervaren dan steeds dat hele zelfbewuste. Ja, is iedereen zich daar bewust van het belang daarvan? Dan wordt er een beetje denigerend over gedaan. Nee, daar zijn we eigenlijk veel te weinig bewust van. Want dat is de levenskunst, zou je zeggen, is het ontwikkelen van de capaciteit om zelfbewust te zijn, maar dat ook weer los te laten. En als je dus alleen maar zelfbewust bent, dan is dat een heel zwaar bestaan met ook veel psychische klachten. Altijd. Nee, kijk nou bijvoorbeeld de manier waarop jij over je vak praat is zo inspirerend dat waarschijnlijk jouw vakuitoefening is voor jou ook een manier om in het moment te zijn, om in de flow te zitten, om eigenlijk minder zelfbewust te zijn. Ja, ik vind het best ingewikkeld wat je vertelt. Want ik merk wel dat ik, en dat geldt voor mij niet op festivals of zo, maar dat ik behoefte heb om af en toe uit de dagelijkse sleur te stappen en in die flow te komen, wat je noemt. Maar voor mij gaat dat niet gepaard met het verlies van je zelfbewustzijn. Juist niet, bijna. Nee, maar dan is dus dat die behoefte heb ik helemaal niet. Ik snap ook wat je bedoelt. Dus dat je jezelf niet helemaal kwijtraakt. Ja. Hè? Dat is niet ook eigenlijk misschien wat ik bedoel. Kijk, wat Tim omschrijft over die hele fysieke sessie waarin hij juist heel zorgelijk werd, dan is het niet prettig. Dus maar je bedoelt dat je helemaal los kan laten wat er allemaal in het leven al gebeurt. Al die beslommeringen, de verantwoordelijkheid, de lijstjes die je hebt, alles wat je nog moet doen, wat er van je verwacht wordt. Hè, dat mag je even loslaten op zo'n feest. Ja. Ja. Wordt daar voldoende onderzoek naar gedaan eigenlijk? Nou, het is de positieve psychologie, zou je zeggen. En dat is nog een ondergeschoven kindje. We zijn van oudsher opgeleid vanuit klachten en problemen. Maar ik denk wel dat de positieve psychologie de afgelopen 20 jaar heeft een enorme vlucht genomen. En mindfulness lijkt hier natuurlijk ook op. De capaciteit ontwikkelen om op een andere manier met je bewustzijn om te gaan. Dus dit is wel, de 21ste eeuw gaat over positieve psychologie, mindfulness, zelfbewustzijn en onderzoek daarnaar. Ja, maar je zou natuurlijk ook inderdaad, als je goed wetenschappelijk aan kunt tonen wat dit doet met de mentale gezondheid bijvoorbeeld van mensen, dan maken misschien beleidsmakers ook andere keuze als er weer sprake zou moeten zijn van een lockdown bijvoorbeeld. Ja, het zou fantastisch zijn. Er is bij mindfulness heel mooi onderzoek gedaan naar monniken die elke dag mediteren. En dan zie je dat zij bijvoorbeeld meer verbindingen hebben in hun frontaal kwab. En dat is ook wat je ziet als iemand bijvoorbeeld een goede psychotherapie heeft gekregen. Dat de verbindingen in die executieve frontaal kwab, dat is een soort van de manager van het brein. Ja. Die nemen toe. Dus ja, het zou heel interessant zijn om de festivalgangers eens in een soort cohortstudie te volgen en te kijken wat het doet met die frontaal functie. En de lever. De lever moet ook worden onderzocht. Dat weten we denk ik wel, toch? Wat middelen doen met je lichaam. Inmiddels weten we genoeg van. Tim, in jouw laatste aflevering spreek je met de Oekraïense Sofia. Je hebt het met haar naast feesten natuurlijk ook over de oorlog. En zij vertelt jou hoe oorlog en conflicten ook voor kunnen zorgen dat er juist nog meer gefeest wordt. Well, we talk about Ukraine now, but in 2014, when it was the Maidan Revolution, it was also quite critical. Mm-hmm. There was a huge wave of party culture afterwards. Yeah. The underground club culture in Ukraine is fantastic. Yeah. And it happened after this kind of moment of resistance. Ja, feest is volgens haar dus ook een vorm van opstand. Het samen beleven van experimentele ondergrondse muziek nu nog steeds in Oekraïne. Verbaasde jou dat? Ik vond het wel grappig om te horen. Ik moest een beetje denken aan When They Go Low, We Go High. Waar het een heel slecht gaat, probeer je het ander misschien nog wel erger dan, of groter dan voorheen voor te zetten. En die drang om alles om je heen te vergeten, wordt misschien wel, ik heb nooit een oorlog meegemaakt, maar ik kan me voorstellen dat je dat dan nog meer wil dan voorheen. Eigenlijk ook een beetje zoals tijdens de lockdown, dat je, omdat het niet kan, dat je het nog meer wil. En in zo'n oorlog waar misschien echt de officiële clubs allemaal gesloten zijn, dat je dan toch andere manieren vindt om die kant van jezelf te ontplooien. Maar het heeft ook te maken met wat jij zei, van eventjes die dingen los kunnen laten. Je zag het in de Tweede Wereldoorlog, in de concentratiekampen, waar muziekuitvoering en toneel dansen. En je denkt, hoe kun je dat dan doen? Maar dat heb je dus gewoon ook nodig. En dat is denk ik in de Oekraïne precies hetzelfde mechanisme. Wel mooi dat mensen dat doen. Of ja, ze nou in oorlog zijn of in een concentratiekamp. Dat belangrijk cultuur is voor ons mens zijn. Ja. Gijs, zie je dat vaker, dat oorlog en conflict dat zoiets kunnen leiden? Govert gaf al een beetje natuurlijk een aanzet daartoe. Ja, ik ben geen expert op het gebied van oorlog. Maar we hebben natuurlijk ook wel na de oorlog. In de Tweede Wereldoorlog hebben we natuurlijk de babyboom gehad. Ja. Dat is denk ik ook het gevolg geweest van heel veel feest. En elkaar weer willen vinden en elkaar opzoeken. Dus en we zagen natuurlijk geen babyboom in die Tweede Wereldoorlog. Dus ik denk wel dat het effect van feest, echt na afronding dan van zo'n crisisperiode, van zo'n ernstige oorlog, dat er dan zeg maar die ketel echt kan ontploffen. Dus ik herken het een beetje in de lockdown, dat als je dan 's avonds door Amsterdam liep, dan zag je afgeplakte studentenhuizen. Ja. Waar de beat nog wel gewoon door de ramen kwam. Maar dat was natuurlijk wel allemaal beperkt en begrensd. Dus in de lockdown zagen we ook dat uiteindelijk 80% van Nederland zich heel goed aan die maatregelen hield. Mm-hmm. En als het dan weer echt los mag, na zo'n periode, dan denk ik dat het nog wel een sterker effect heeft. Ja. Iedereen zegt over het najaar, ja, dan moeten we wel weer even opletten met corona. Het kan wel weer op gaan lopen met het aantal besmettingen. En dan zitten we ook nog eens een keer in de winter. Denk jij nu, Gijs, want er is veel gesproken de afgelopen tijd over de mentale gezondheid van jongeren. Heb jij enige verduzie erin dat de aanpak anders gaat zijn voor die jongeren? Ik weet het echt niet, maar tot nu toe is altijd de medisch-technische reflex leidend geweest. En ik heb niet het idee dat nu echt structuren anders zijn ingeregeld en dat de beslissingsnemers anders zullen kijken. Mm. Want uiteindelijk is natuurlijk de situatie dat een ziekenhuis vol ligt, is zo ernstig voor mensen dat we dat ten koste van alles willen voorkomen. Dus ik hoop het, maar ik weet het niet of we die sociale of psychosociale gezondheid meegenomen. Heb je erover nagedacht hoe het wel zou kunnen bijvoorbeeld? Ja, ik heb dat eerder toen ook wel bepleit. Dat je toch moet kijken van durf ik te differentiëren naar leeftijd? Ja. Durf ik eigenlijk te discrimineren op leeftijd als het gaat om maatregelen? Dat ligt ongelooflijk gevoelig in de maatschappij. Voor sommige groepen is bepaalde activiteiten veel meer van belang dan voor andere groepen. En kun je dat toch niet dan beter isoleren? Ja. Geen idee. Nou, we weten het natuurlijk allemaal niet. Het enige wat we wel weten, Tim, is dat je deze zomer even lekker kunt knallen, toch? Zeker. Pakken wat je pakken kan. Ja. Bedankt voor dit gesprek. Dankjewel. Nieuws dan via de NOS. In een bos in Berlijn, het Grunewald, woedt een brand. Daarbij worden flinke ontploffingen gehoord. We gaan naar NOS-correspondent Charlotte Waaier. Charlotte, goedemorgen. Goedemorgen. Is duidelijk waar die ontploffingen door veroorzaakt worden? Nou, er is nog geen officiële verklaring voor, maar media hier die melden dat dat komt door een explosie bij een politieterrein. En er zijn inderdaad meerdere explosies waargenomen. Dat is een terrein waar de politie normaal gesproken bijvoorbeeld munitie en explosieven gecontroleerd tot ontploffen brengt. Nou, het kan zijn dat zo'n explosie een brand heeft veroorzaakt, maar het kan ook zijn dat door een brand dingen zijn ontploft. Dus dat is nog niet duidelijk. Nee, is bekend wat daar allemaal ligt opgeslagen? Nou, volgens de lokale zender hier ligt daar tot 50 ton munitie in oorlogsmateriaal. Dat noemen ze Fundmunition. Dus dat zijn bijvoorbeeld dingen die nog gevonden zijn uit de Tweede Wereldoorlog, die nog ergens liggen. En dan ontploft onder controle, gecontroleerd tot ontploffing gebracht moeten worden. En daarom zijn er nu ook wel zorgen dat er nog verdere explosies volgen. Ja, kan ik me voorstellen, want dit is dus niet gecontroleerd, Charlotte, zou je kunnen zeggen, als deze brand blijft woeden. Nee, zeker niet. Nee. Zeker niet. En het is ook moeilijk voor de brandweer. Die zijn met meer dan 100 mensen uitgerukt daar om het onder controle te krijgen. Maar ik lees ook berichten dat zij zeggen, we kunnen moeilijker dichterbij komen. Juist ook vanwege die explosieven. Dus het is nog niet onder controle. Gelukkig zijn er nog geen gewonden gevallen, voor zover bekend. En de dichtstbijzijnde woningen die zijn 2 kilometer verderop. Mm-hmm. En het is tot nu toe een relatief klein oppervlak. Dus ongeveer 1,5 hectare. Nou, en als je dat dan vergelijkt met andere branden die hier bijvoorbeeld tot een paar dagen geleden nog woeden in Duitsland, die waren stukken groter. Dat ging om 800 hectare. Je moet er weer rekening mee houden dat er in Duitsland, net zoals in andere landen in Europa, vaker bosbranden zijn. Maar deze is dus nog relatief klein. Ja. Maar het weer is, helpt niet mee. Het is warm, het is droog. Dus het kan nog verder uitbreiden de komende tijd. En wat zijn de adviezen aan de mensen die er in de buurt wonen? Nou ja, ga niet naar het bos. Dat is erg voor de hand liggend. Ja. Ga er niet naartoe. Ja, en als je in de buurt woont, ook al is dat dan wat verder weg, sluit alsnog je ramen en je deuren en zet de airco bijvoorbeeld uit. Oh ja. Maar ze denken dus wel dat ze die brand enigszins snel onder controle kunnen krijgen? Nou, dat is niet duidelijk. Okay. Ook omdat er dus explosieven liggen. Oké, okay. Het is niet duidelijk of het binnenkort onder controle komt. Neem een voorschot. Maar... Nee, ja, nee, daar kan ik nog helaas niks positiefs over melden. Goed, dankjewel. NOS-correspondent vanuit Berlijn, Charlotte Waiers was dat. KRO-NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Ronald Wiegers, goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben 62, komt uit Amersfoort. Klopt. U doet veel vrijwilligerswerk, begreep ik. De buurtbus, Leger des Heils. En binnenkort bij een zorgboerderij. Ja, klopt. Wat gaat u daar doen? Ik ga deelnemers halen en naar huis brengen. En tussendoor misschien voorkomende klusjes. Oh ja, dankbaar werk lijkt me. U bent hier natuurlijk om de nieuwsquiz te winnen. Wint u €300. Heeft u daar al plannen voor, mocht u het winnen? Nou, ik heb 5 jaar geleden ook meegedaan. En volgens mij was ik toen de slechtste van de week. Dus ik hoop dat ik het nu iets beter doe. Iets beter doen. Nou, er is best een aardige score neergezet. Dinsdag, 56 punten door Paul van der Werf uit Haarlem. Dus u moet minstens meer dan die 56 punten halen. Gaan we best doen. Ik wens u heel veel succes. Door aanhoudende droogte heeft Nederland nu officieel een watertekort. Een watertekort in Nederland. Droogte en een tekort aan water in ons land. Feitelijk watertekort. Watertekort door droogte. Droogte. Watertekort. Wist u dat er watertekort dreigt? Dat is gevaarlijk voor dijken en voor kwetsbare natuur. En dus moet er iets gebeuren. Goh, we vragen je vriendelijk om een beetje zuinig met dat water te doen. Ik denk dat wij aan het overdrijven zijn, want wij hebben zoveel water in Nederland. IJsselmeer, wat denk je daarvan? Ja, Nederland heeft een feitelijk watertekort. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling houdt de actuele droogtesituatie nu in de gaten. Vraag 1. Naar welk niveau is de huidige situatie opgeschaald? Geen idee? 3. Nee, 2. Bij niveau 1 spreek je van dreigend watertekort. Bij niveau 2 van feitelijk watertekort. Bij niveau 3 bestaat wel, spreek je van een nationale crisis door droogte. Maar daar zijn we dus nog niet. Vraag 2. 2022 nadert inmiddels de top 5 van droogste jaren. Wanneer was het laatste droogtejaar? 2018. Ja, dat is goed. Het grondwaterpeil was hierna pas na de winter terug op het normale niveau. Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar. Na 3 uur overleg kwamen de boerenorganisaties gisteravond weer eensgezind naar buiten. Dat betekent dat we samen optrekken. Ook Farmers Defence Force is erbij. Nou, ik hoop toch wel dat we met z'n allen weer op één lijn komen. Dus, Wat moet blijken is of met deze constructie de lucht echt definitief is geklaard tussen de boerenorganisaties. Welke boerenbelangen namens de sector een gezamenlijke boodschap over aan het kabinet? LTO. Ja, is goed, de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland. Het overleg die de boerenbestuurders gisteravond hierover hadden duurde bijna 3 uur. En de afspraak is nu dat LTO morgen geen concessies zal doen aan het kabinet. Vraag 4. Naast Johan Remkes zijn ook premier Mark Rutte en stikstofminister Christiane van der Wal aanwezig. Hoe heet de andere minister die aanschuift? Staghouwer. Is goed, de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is dat. Vraag 5. We laten u een fragment horen. Ik wil graag weten wie hier aan het woord is. Wat we nu zien is dat op heel veel plekken in de zorg ook de basiszorg in de knel komt. En gewoon niet meer gegeven kan worden door het personeelstekort. Ja, en dat is wel echt een ander verhaal. Lilian Marijnissen. Ja, van de SP, de fractievoorzitters, was de gast bij 1 vandaag. Vraag 6. Bij 1 vandaag ging het over de basiszorg die in de knel komt. Voor welk soort zorg heeft de SP onlangs een meldpunt opgericht? Een geestelijke gezondheidszorg. De verpleeghuiszorg. Het meldpunt verpleeghuiszorg, om precies te zijn, heet het. De SP wil de resultaten van het meldpunt presenteren voor Prinsjesdag. Hiermee wil de partij duidelijk maken wat er nodig is voor goede zorg. Bij de volgende vraag krijgt u hints over een onderwerp uit het nieuws. De vraag daarbij is, wat bedoelen we? Als u het antwoord denkt te weten, zeg stop, maar denk goed na voor u dat doet. Want u krijgt geen herkansing als het niet goed is. Hoe meer hints u nodig heeft om het antwoord te raden, des te minder punten verdient u. 4. Dit keer bezorgen wij goed nieuws. Stop. PostNL. Kijk, dat is lekker scoren. Ben je verbaasd, Tim? Ja. Ik wist niet waar dit over ging, hoor. Ja, dat is knap, hè? We hadden nog voor 3 punten, want zekerheid was lange tijd geen vanzelfsprekendheid. Voor 2 punten, wij moesten zelfs kantoorpersoneel rondjes laten lopen. En voor 1 punt, dus nu krijgen bezorgers bij ons een vast contract aangeboden. En dit keer bezorgen wij goed nieuws. Had te maken met het feit dat ze lange tijd geen goede reputatie hadden vanwege die vele tijdelijke contracten. Dit is lekker. Dat betekent dat de nieuwsfactor 8 is. En dat betekent dus ook dat u bij het kanon 8 vragen goed moet beantwoorden. En dat is te doen, kan ik u zeggen. Dat is een overzichtelijk aantal vragen. Bent u daar ook klaar voor op dit moment? Tuurlijk. Ja? Gaan we. De Nationale Nieuwsquiz. In welk jaar kwam de inflatie in Nederland voor het laatst boven de 10% uit? 1975. Goed, naar welke voetbalclub keert Jasper Cillissen terug als hij de medische keuring doorstaat? NEC. Goed, hoe lang overleefde de Franse zeiler onder zijn gekapseisde boot? 96 uur. 16 uur. Welke Nederlandse gemeente in de Achterhoek verwijdert toch omgekeerde vlaggen ondanks bedreigingen? Is goed. Hoe heet de Amerikaanse staat waar eeuwenoude menselijke voetsporen gevonden zijn? Nee. Utah. Het meldpunt kinderporno ziet een daling met hoeveel procent van meldingen misbruikmateriaal? 90%. 93%. In welk Europees land is opnieuw een vulkaan uitgebarsten? IJsland. Goed, volgens Veilig Verkeer in Nederland en de Fietsenbond is wat een gevaar op de weg? Fietspaaltje. Goed, welke organisatie waarschuwt dat Oekraïne zijn eigen burgers in gevaar brengt door eigen gevechtstactieken? Door in woonwijken. Welke organisatie? Amnesty. Goed, een test- en vaccinatielocatie in Den Bosch sluit vandaag vanwege wat? Hitte. Ja, dat is goed. 7 punten, net niet. Net niet, 56 punten. Dat betekent dat het is een gelijkspel, maar u gaat dus niet meteen aan kop. Oké. Maar u bent nog in de race, dat is lekker, hè? Nou, beter dan verwacht. Toch? Dat dacht ik. Die was toch heel goed? Ja, u mag aan de telefoon meedoen. Vraag 15 neem ik nog even mee, dat is gewoon voor het gemoed. Welk typisch Rotterdams gerecht maakt op dit moment furoren in Indonesië? Had u die geweten? Oh ja, patatje... Mag het niet voorzeggen, Tim? Er is maar één Rotterdams gerecht. Ja. We hebben niks anders. Ja. Deze is gewoon voor de eeuwige eer aan de roemer, zoals hem niet weet. Maar wat, heeft u enig idee? Komt het? Ja, zo'n patatje was het. Maar ik weet niet de naam. Nee, weet ik niet. Zeg het maar, Tim. Je wilt heel graag zeggen. Ja. Kent u het gerecht? Nee. Govert, ben jij een bekende van de kapsalon? Ik heb het nooit gegeten, maar ik ken het wel. Dus die vraag had ik goed gehad. Ja, had je goed. Ja. Ja, je wist dat je had de hint natuurlijk gehoord. En IJsland en Utah ook, maar een heleboel anderen niet. Nee, het is best ingewikkeld, hè? Ja. Maar goed, die 300 euro. Waar ging die ook alweer naartoe? Als u hem wint? Vakantie, denk ik. Ja? Een dinertje? Nou, zoiets. Zoiets. Nou, ik wens u heel veel succes morgen alvast. Fijn u dan weer te spreken, want ik zit hier dan ook. Ook bedankt, spraakmaker Govert Schilling, die speciaal voor onze uitzending de perspresentatie van de Nebra-schijf heeft laten schieten. Waar we hem erg dankbaar voor zijn. Ook dank Tim den Beste, programmamaker. Fijn dat je hier wilde zijn. En ook dank Gijs Koppens, psycholoog. Zometeen hier op Radio 1 hoor je Sven op 1, de zomereditie. Dat betekent dat je hem vandaag krijgt van Maaike Timmerman. Maaike, goedemorgen. Wat ga jij doen? Ja, boerenprotesten, politici die bedreigd worden, ondermijning, cybercrime. Ik kan nog wel even doorgaan. Genoeg zaken op het bordje van het Openbaar Ministerie. En dus ook genoeg te bespreken met topman Gerrit van den Burg, straks bij Sven op 1. Dat hoor je dus na 11:30 met Maaike Timmerman. Ik bedank u voor het luisteren. Morgen zijn we er weer met Spraakmakers op de gebruikelijke tijd om 9:30. Het is nu bijna 11:30. We gaan naar het NOS-journaal met Katrien Straatman. KRO NCRV. NPO Radio.